أهلا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين القرآن الكريم لفاهم ودزدكر دبارة جكم خبر بكاري ناغي دیوی خبر وضاحت قرآن کریم کم کتاب دے دوی ما خبر آوا قرآن کریم سوئی درے ما خبر آوا چو قرآن کریم پلا خبر چاہتا کئی داغی بیان شروع قرآن کریم مخاطب سالم انسانیتو حزن خلق دا سے ہو چیاغی خبر نمانلا آزن دا سے ہو چیاغی خبر منلوا چکم خالکو خبر نو من لی نو آغا یو دہریانو ملحدینو دویم مجوسو آدرین مشرکانو درم مشرکانو داغی دلو بیان شو داغی مرض داغی اقسام آمخ کے بیان شو قرآن کریم درم مخاطب بل مخاطب ذو قرآن کریم نمن ان کو کے سلورم اڈالاوا یہودیان دا ہمارا بو کیو سیدل خپل وطن ددی شامو یوسف علیہ السلام بدور کی مصر تا منتقل شیو مصر تا بدل شیو بیا دوبارہ شام قبضہ کرو او شام تا بیا دوبارہ تلیو نو مصر کیوں بات کی دل او شام کی اون پاتې کېدل عرب د دې خپل وطن نو مدینه منورې تا او د هغه آس پاس علاقو تا ځنې قبایل د یهودیانو راغلیو پدین یاد باندې چې دا مهاجر دی زائد هجرت ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کتابونو کې خپل لستلو چې آخري پیغمبر هغه دې ځای ته تشریف راوړي مداغی پنیان باندی چه من با پی ایمان روڑو نو دی یهودیان و سنه دالی لگا بنو نزیر بنو قینقا او بنو قریزان آغای راغلیو پارابو کے ذاتی خلق یہودیان آغا دیر کم یو یہودیو یو عربیو عربیو النسل ابو کرم سعد اولانه کسو چه آغا یهودی شده و ذاتی خلق آغا کمو چه یهودیانو دا اصل یهودی و نسل راغلیو آغای با آسا و خضرت و علا تویل چه پیغمبر برازی او من با داغب و ملگرتیا کی جنگی گو او کافران نا ختمو دا خبر بے کولی خبر بے کولی مکی خواوشا کی د حرام په خواوشا کې يهوديان نو نو مکیو سوراتونو کې دا غي تذکرہ نشته مدني سوراتونو کې دا غي تذکرہ ده دا علمی کورنائی و مدینه منوره کی مدرسه هم جوڑه کرده و بیت المدرس پنون بانده او دا تورات ترجمه عربی تکرده وی اصل تورات عبرانی کیو مدینه منوره کې د مشارت حیثیت لارو اوس او حضرت والو به ډیر احترام کو قدر به کو چې دا مولیان دي او دې ته ګمدرو زمونږ خیال ساتي دوی ته به د مشارای په نظر قتل شکالا نبی علیہ السلام و سلام را گئے نو دائی حسد شورو کو خواتا پتاوا چه دا آخری پیغمبر با دا بنی اسماعیلو نئی و بیائی حسدو کو او غلط ندریہ جوڑ اکڑا چه دا آخری پیغمبر با تو بنی اسرائیلو ناراضی او دا بنی اسماعیلے دے بس اغا موسیٰ علیہ السلامو موسیٰ علیہ السلام باندی با ایمان لرو او تورات اخیری قانون وی تورات اخیری قانون وی چه دا زمونگ آخیری قانون دی نو دا تعلیمی آفتا خلق علمی خلق دی خراب شو علمی خلقو او تعلیمی آفتا خلقو دی دکمدنو خراب شو د زده او د عینات د وجه نه او قران کریم د دې اصلاح کړي دا رضای دا مرزونو اصلاح کړي دا پچې علمی خلق خراب شي پویا خلق دا غیبیا کسما کسم گاندا عملونه وی کسما کسم گاندا عملی وی نو قران کریم دا غیب گاندا او عمل تذکرہ کوي او قران کریم دا غیب اصلاح کوي او چه اصلاح قبول نکی نو قرآن کریم مسلمانان تاوی چه دا دینا و دا دینا عمالونا با ایکاتو کی دا دینا او دا دینا عمالونا با ایکاتو کی قرآن کریم دیتا اهل کتاب یهود بنی اسرائیل پدې ټکو باندې قران یادې پدې ټکو یا قران کریم یادې اوسانی واخې دایتا اسرائیل و ایلکی گی سیہونیوت و ایلکی گی سیہونیوت آغیبری قوم و ایلکی گی آغیبری قوم و ایلکی یهود و تاوی یهود دیو جنا شده دی یو مشرو دی یعقوب علیہ السلام و زامنو کی داغنم یهوداو چکم دی که ملکانانو بادشاہانو و آغا اکثر دی یهودا پاولاد کیو و بلد آغی دو وجنه طولو تا یهودیانوی طولو تا یهودیانوی دوی موجد آده چه ها دا یهودو ای رجع و تابا دا رجوتا و توبیتا وی لکا سورة العراف کی وی اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ یقیناً مَنْغْرا گرزوتا تا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ نداد دی دا موسیٰ علیہ السلام سارا توبه استلیوا دیوا دیوا تا یهودیان ہوئی نیلویس ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل چه حودتن حرکتن حودا حرکت تا ہوئی کی جاوا چې خوځي او را خوځي تهوت حرکت ته وي خوځېدو ته دایو چې تورات وی نډیر زیات په خوځېدلو په خپل زنګېدل له په خپل زنګېدل او زنګو د حلیمی بیبی نو دا دې ګمډنو باندې با کله را کله چې سم زنگیدل با آغای و فرمائل دا دیو جنوی تلاوت کی دیر سیاق پزیدل خندری که غیر اختیاری دا سی بمازم از اوڑا کیجی سمسالا با نوی کوئی دیر زیاد پزیدل بیا دا کاریانو بکی خپل طریقه بی لگا آغازنی بکی دا سی پترس خوزی دا سی دا سی زیو رازی دا سی زن دا سی زیو رازی او زن دی گمدنو آسان یو خیرنسی او زن طول زیو رازی دا سی مستقل دا سی گمدنو آغیر فرمائل چه دا دیر خنری بانی اسرائیل و توئی زگا چه دا دی یعقوب علیہ السلام اولادو اسرائیل دی یعقوب علیہ السلام نمو دی یعقوب علیہ السلام اولادو نزکاوتا بنی اسرائیل ہوئی اہل کتاب و توئی زگا دا کتاب والو دای سارا توراتو تورات ور سارا نو آل کتاب و توئی دادری نمونه قرآن کریم کی دی پوستانی وقت که نم اغبس اسرائیل گرزید لده اسرائیل ګرځیدل دي او دویم نومي سيهونيا دي سيهون په يروشلم کې یو دغه غار دی د بیت المقدس په خوا کې یو غار دی دار دی مذہبی غر دی اگر زمانگا خلق چی گمدن و عرفات مذہبی غر دی او دین سرائے لگ تعلق دی دارنگی جبل رحمت چی وطوئی او غار حرا چی جبل النور وطوئی و دینی تعلقی بھی رضی مذہبی غر سیہون دے رضی دا عقیدہ دا چھ دا غزائی تبا دجال رازی دجال تعبیر خزمون دے دیو تا چھ گمدن اخفل خدای ہوئی او بدا غزائی کی بادت یہودیان را جمکی گی او پر ټول دنیا به حکومت قائمی ورلد آرڈر به قائمی سیہونیو تا زکوئی سیہونیو تا وئی او دے خر وئی او اگت آو فاغیب داود علیہ السلام کے ناستو او فیصلے بے قولی حکومت بے چلاو آغا گٹ ہوئی برطانی ملک الزبت اول آغا زمانگا تختاولی دا دو برطانی پو پارلیمنٹ کی دوئی سی یہودیات دی یا وای سبکه د برتانی خپل خلق ته او دوی سبکه يهوديان دي او دوی الله خدمت کې وزارتونه کوي په دین یې چې موږ به دا راګرځا تختو او هغه ګټه چې ردی کوم وزیر اعظم په پاغه کرسای کې وای لګیدلې ده پا کرسای کې هغه ګټه ده دای هغه د شپې را د سباګي هغه ګټ پراړی کخېری هغه بیا سېهون خواته راوړي اندار دای سېهونیا یهودیا اسرائیل دای نومونو د دوی مذهبی خار یروشلم دی لکه زمنګا مکه او مدینه دی مذهبی خار هغه یروشلم دی چې په کم خار کې بیت المقدس دی او مذهبی کتاب هغه تورات کې اوس د دوی بایبل وایي تورات عبری لفظ دے خپل معنی قانون او شریعت دے قانون او شریعت دے پاری کے تینزی حصے وے یو سفر التکوین دا عالم ابتدا دا آدم او دا حوا علیہ السلام ابتدا دا نوح علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ دویم عیسائی دا سفر الخروج پدے کے دا موسیٰ علیہ السلام آد فرعون تذکرہ دا بلا ایدا سفر الاحبار پدی که دا حلال و دا حرام و ذکر دے بلا دا سفر الادد پدی که دا قومون و شمیر دا بنی اسرائیل و دا خروج تذکرہ دا آغای دا قومون و سر جنگ پینزم عیسائی صفر الاستثناء دا پائی کی دا احکام و جزیو تذکیراو جا دا تورات تذکیرون لکلشیو تکسن کی زمان دا قرآن کریم حدیث شرح دا نو دیوم دا تورات تفسیرون لکلیو شرحی لکلیو یوتاوی النبیوی دویم دای اترگوموی دریم دای اتالمودوی سالورم دای مدارش تعلمود دا دی فقوان او النبی دا دا موسیٰ علیہ صلات و سلام اقوالو لگا زمان جی حدیث بھی او اترگوم کی ترجمہ و تورات او مدارش کی تشریح دا دی فقہ چیدان راغدا اتالمود او دیم چې باندې کې ګورې نو پیدا وې کې اتالمود دردې په خوا دای علماو عالمانو او نبی عليه السلام حقانيت معلوم کړو فدلائلو قرآن کریم وی یارفونو کما یارفون ابناهم خوبست دو اینات پکراغے نصارد علم گمراہ شو قرآن کریم چی دی سر خبر کئی نو یو قرآن کریم دی سرا دی تا احسانات ذکر گئی احسانات ذکر گئی چه ما سرا احسان کرده فتاسو احسان امانی او ایمان راوڑی لاب سورہ بقرہ کی آتا احسانات اغیر ذکر کری پیو طریقہ اغیر احسانات ذکر کولو احسانات ذکر کول دویما طریقہ دعوت دیتا عذابونا ذکر گئی چه دامو آئی چه منگ دا انبیاء اولادیو نو منگ سر با اللہ خر گئی او بد بارا سر نکئی چه کل تاسو نا فرمانی کڑیوا نو ما سپیڑا در کڑیوا نو کووسم نا فرمانی کوئی نو گزار بخرائی نو بدئی چه کم تیر عذابونا راگلیو داغی تذکیرہ اور سرک گئی دا تیرو عذابونو تذکیرہ درم قرآن کریم دا دی قبائح ذکر گئی یو دا دی دا پارا چه دا مولیان دینو خلق پی دوکا نشی خلق پی دوکا نشی اللہ رب العزت وئی چھ دے کے دادا گندو ندی دادا گندو ندی بکی ردائی گندہ عمال ذکر گئی دوین ددے دبارے ذکر گئی چھ یہود دیو عزت دا مقام نارانتاو شو داغی وجہ سزاتی نو ذاتیات نو بلکی نو اغی غلط اعمالو غلط اعمالو دا گندو عملون دواجینا اغی ریزت دستیج نراتاو شو دا ریزت دستیج نراتاو شو درین دا دید پارے ذکر گئی جو مسلمانانو تاوئی چه تاسو لدان سے عملونو ندانو ساتے چه یہود پہ بیزت شو پتاو اپن بیزت اکی گی دارنگی نیچ اغزار خوڑل نا پہ مرداری دا آتزار پرنو سر بیگی با نا دا بد عمل بد نتیجه چی ارسو کی کئی کاغای او دیانو کو او کتاسوی کوئی کاغا بد عمل منتا مخیطا کئی چه دا کمو دا وجینا یا او دیان رارتاو شیویو او بیزتا شیویو او دا خلافت دا سید نرارتاو شو تو ایتا سبام دا خلافت دستین در اتاو شئی آن اگر دا عمال پریگی دی تو قبائی قرآن کریم ذکر گئی گاندہ عمال یہود دی ابتدا دا وقتنا دی اسلام و مسلمانان و سران حسد لری او لگنا ډیر لري لگنا ډیر لري کوشش داو کجانګ یو خود شو داغه سبب يهوديانو کجانګ احزاب شو داغه سبب يهوديانو داغه دا مهنتو چې نبی علیہ السلام او اسلام به ختمی کی څنګه نبی علیہ السلام او اسلام دعوه چه کمدنو ختمی کی سنگا او چه سنگا آغا وقت دا کوششو نووس وقت دا کوشش لبنورم زیاد تے دا کوشش نورم زیاد تے پوسانی وقت دا یهودیانو یو نظریہ دا عربائی کے آگے نظریہ دا الحولیما ہوئی الحولیما او بینگلیس کے وردان گلوبلائزیشن ہوئی او ورلڈ آرڈر ورلڈ آرڈر عالمی حکومت چه با سالم دنیا دو حکومت جوڑاولو حقدار منگیو منگا غرائیو دا سالم و انسانانو نا او پا دی سالم و دینون والا بانده پا دی بانده با حکومت زمن گئی دا ورن آرڈر یو و اولد ورن آرڈر او بل دی نیو ورن آرڈر یو پا خوانه و یو و سانه دی پخوانو کې دې کوشش کوو په زور په مصالح طریقه باندې زمکه مسلمانانو قبضه کول او باغې باندې خپل راج قائمول یا مسلمانان اندوان سکان هر دین والا هغه وجل او ختمول او دا غیز مکہ قبضہ کول پاغیخ پل راج قائم اول داو اولڈ ورڈ اڈر زور عالمی حکومت پا خواہ دا نظریہ چمم بدا کو چی دا مسلمان زمکہ دا ہندو زمکہ ار مذہب والا چی دا غز مکہ رانی ول او دا آغا ختماول چه سوک زمان مخی تودری که ختماول او دا نیو ورن آرر نیو ورن آرر کی سیاسی معاشی معاشرتی میدان کی خپل سوچ او خپل تحزیم غالب کول کپنم مسلمانی ہی دی زمکا بانی دی رئی بادشاہ دی دی پیسی دی دی لگی خو تحزیب کلچر او پا دی دریو میدانونو کی دی خواق زمن گئی سیاست کی چه کم دی اسلام کم قانون من دا موزر ننے آقا دی کئی دی خیر دی منز دی او کئی دی گنا تلاوت دی مدرسه چلو دی چلو پا معاشی معیشت میدان کی مالی میدان کی اغل دی زمان غلامانی دا ورڈ بینگ دا ایمیس دا غیر دلان دیدی او معاشرتی میدان کی اغیر کری اسلام نخکاری او پاگی کی زمان اخلاق او زمان اقداری کپنم دے مسلمانی نوی با دا نیو ورڈ اڈر دا پارا دادری میدانو نو چپدے کے بل دین نوی زمان خواہوی سیاسی میدان لے ڈیموکراسی جمہوریت پیدا کرو رے اسلام طرز حکومت لاڑو او دا اکثریت طرز حکومت راولی او معاشی میدان لے ورلڈ بینک او فیکٹری سسٹم انڈسٹریل ازم آغای چه کمدنو راوی استو او آغا ٹولی فیکٹرائی او آغا ٹول چه کمدنو کارخانی آغای دا ورلڈ بینک سر او تڑلی دا ورلڈ بینک سر او تڑلی کمپنی سسٹم ملٹی نیشنل کمپنیا آغای راوی استلی او درین معاشرتی میدان کی اسلام یا بلی او تحضیب آغا چه کمدنو نقوه خیی باغی کی خواهشات قومی ثقافت آبائی ثقافت ثقافتون ارامیان سکرل چه زمان وطنی ثقافت تے زمان آبائی ثقافت تے او دا غیر اقدار او تحذیب اغیر آمخی تکو دا نیو ورڈ آڈر دے چه ما اغیر وی چه من سپاگلان خونیو چه خپلا وصلا خرچ کو خپل فوج وجنو او بیا زو او آغا زی قبضه کو او بیا پا خپلو پیسو اغا حکومت چلو داو گران کرده دیتا ساجت ته دادا افراد دیوی دادا زمکه دیوی او چلی گی دی زمک بخواها او ردی پیسی بخرچه کی گی خو غلامان بزمن گئی غلامان بزمن گئی دا چه کمدنو نیو ورڈ آڈر دے پدی کی دا دی دا مشن دا پارا چه دی وی نیو ورڈ آڈر من قائمو منگا چه کمدنو پدی دنیا حکومت قائمو او منگ دا دی حق داریو نو من تا دنیا کی ایس یو دین والا رکاوٹ نشتا سیوا دا مسلمان او دا اسلام نا زکا اندو سرا خپل نظام دا جوان نشتا سیاسی نظام اگر سرشتے نا اندو سرا آرطول دا پردون راکلی اگر سرا معاشی نظام نشتا اغا سر معاشرتی نظام نشتا دارنگی سکتے یا بل دین والدی راغی سر مکمل نظام نشتا او اغای دا دعوه هم لکی چه منگا دا تعلیمی دنیا باندی دا حکومت حق داریو مسلمان و اسلام دا دعوه کئی چه دنیا زمنگا دار او دنیا بادشاہان و امامان منگیو کنتم خیر امت اخرجت للناس منگیو لتکونو شهداء علی الناس منگیو مسلمان دعوت کی اسلام نظام سیاسی لری اسلام نظام معاشی لری اسلام نظام معاشرتی لری اسلام مکمل نظام زندگی دا اغا نا دیموکراسی منی نا چه کمدنو سرمایہ دارانا نظام فکرائی او دا ایم ایف او دا ورلڈ بینک نظام منی او نا چه کمدنو اسلام اغا دا غیر تحذیب اقدار او ثقافتو نسکی منی اسلام هر سخپل لری نو دای تا خطرہ دے اسلام نا دا نو دای دے اسلام خلاف دو قسم حملے کئی یوا حملہ استشراقی کئی او دویم حملہ استعماری کئی صحیح دا تکی دیا دویا لگا اوخو بیلی کئی کرا یو استشراقی حملہ دینی حملہ کئی تا مسلمانانو پا دین و پا مذہب حملہ کول چه دا مسلمانانو دینی جانب کمزوری شی اگا دینی جانب کمزوری که دلو تا استشراقی حملہ ہوئی چه دا مسلمانانو دینی جانب کمزوری شی اصل استشراق مطلب دا دی چه د یو غربی سړی مشرقی افکار زوتول او یادول او خپلول د پاره د کمزوري کولو د مشرقیانو وای خدای سم د کافی عبارت غربیان دا یورپیان دي انګريز او کافران یورپیان مشرقیان مسلمانان دي دا آغا وطنون خلق غربی او انگریز آغا اسلام زکی دا دید پارا چه دا مسلمانان بز سنگ غلطون نو پا اسلام خزان پویگی خو او بیا دا اسلام پا شکل دا مسلمان او دا عالم پا شکل دا مسلمانان و وطن تراشی او بیا دا کمدر اسلام بانے ترازونه کوي او په مسلمانانو په مینس کې پوټه چي کله په یو طریقه او کله بل طریقه دا لږ مخینه استشراق او زغی بل چل شروع کو په مسلمانانو کې افراد پیدا کړي او په غي باندې په اسلام باندې ترازونه او شکونه کوي لکه مسلمان سړی هغه غربي خیالات رالی په مسلمانانو کې خوري او هغه د اسلام جړې غوسي او به اسلام اعتراض نه کوي په حدیثو اعتراض کوي په وحی اعتراض کوي په جبريل اعتراض کوي کله او شانه او کله بل شانه خدا سي په شکل مستشرق په شکل باندې شرقي دي خو فکران دي غربي دي دا استشراقی حمله وا تمون یو ملګری و امریکا کې و وی یو سړی بوتله مې مدرسې ته وې داسې کلی کلی طالبان به کې کنه مسجد احمدینه عربیانو به شرطه جامع چولوي تاسو سره ګاډیو مې خو بالکل شکلو دغایته کم نه د عربیانو او داسې فصیح کل عربی وای لګنه چې حیران بش کی چکر را لره کوی ګذلو ماوی ګذلو ما چر دا خو له کل ماحول نه یما ته وی چې دا له کل ماحول نه یما ته وی چې دا ټول چې دین دا کافران دي دا لکه انګریزان دي دا دې څنګه اسلام خیو او اسلام چې کم درو پاغی خپو یکو چه ده دی پا چبم سوکن پوئی گی او ده دی پا عادتونم سوکن پوئی گی او دی بیا منگا چه کمدرن ده مسلمانان و وطن تلیگو اول تا بی منگ ده اسلام خلاف کار کو اسلام خلاف کار کو چر تا مسلمانانو دا سکڑی دی چه خپل الگ تا انگلیشو خی ارسو تا برابر دا غیو خی وی چه ده منگ لیگو والتا چلتا ده اسلام خدمتو که یورپ لجڑی غسی کی تو بگ باسا آغای دوم را چه کمدنو سوچ کئی او لگیا دی او دا چه کمدنو منگا ده اسلام نا دا سی چه کمدنو نکا بیغم ایو دا د سقوط خلافت کې خلافت عثماني په سقوط کې چې کم مين تړیو لارز اپ عربیه کرن لارز چېغو دا يهودي او نصالو عربي فارسي اردو انګلیش په خپلو لاتيني سنه هجه بیا دی چې دې کې وځه رواني خبرې کوله مستقل او د اسلام د احادیث او د فقه مکمل مطالعه او صوت یادو او هغه چې کمزور راغله و فارو کې وادوم کړل دي په جمعتونو کې امامت یې کړی دي امامت یې هغه په جمعتونو کې کړی دي او مسلمانانو په یو بل را لګولې دي او د سقوط د خلافت د پاره تحریکونه هغه چلولې دي اغه چلاولې دي د ټول مین اف دی میچ د ټول د سر سره لارز اف عربیه کارن لارز اغه د کمندونو دا کړو دا استشراقی حمله وی د دوی په اهداف وړي دي خو غد هدف اغه د کمندونو د دوی دي تشکیک فتنه تو تشکیک پا دین بانی جه کم درو خلق شکیان کول وقالت طائفتم من آل الكتاب آمینو باللذی انزلال الذین آمنو وجه النهار وکفرو آخره لعلهم یرجعون القیدو لیرتداد الزعفا تشکیق پا مسلمانانو کی پا اسلام بانی شکیان کول پا قرآن کریم بانے شکیان کول پا احادیث بانے شکیان کول یا رب بخاری و مسلم دار چکم دنو ایرانیانو جھوڑ کری دی کل یوسو کل بلسو دا استشراقی عملو ردی پا دردی مختلف اهدافو دا پا مذہبی جانے گوا که مسلمانان با دین با گمار شی او مسلمانان با دمال شی پا دین بانی عمل اونه کی دوی ما حمله استعماری حمله و استعماری حمله سامراجی سیاسی حمله چه سیاسی طور مسلمانان مستحکم نشی او دای کې اختلاف وی او په یو بل باندې اختوی لګیاوی جګړه جګړې چې سیاسي طور په دې کې استحکام راغی شي دا غیر د پاره دیموکراسي هغه د کمندرو پارتیزم د پارتو جمهوریت راوېستو دا پارٹی بازای سورو شوی پارٹی بازای سورو شوی دارنگی پاری کی عوام و حاکمان جنگوال چه مسلمانان سیاسی طور مستحکم نشی او کلک نشی سیاسی طور پدی که استحکام را نشی بسر پینزه کالا پس پجنگی نو دای با دی کمدنو سو مستحکم شی نو ام مذہبی عملہ ام سامراجی عملہ ورطانا دی کمدنو سامراجی عملے کی چه دی اقتصاد مضبوط نشی نو دای با ایمیت سرو تڑی چه دی اقتصاد مضبوط نوی ال تر و کردیر علی و کارزداری ہوئی منګا د کفر د هندستان راولي ګلو دي شړې علاقه ده دا څنګه غیر آباد غونډه علاقه وا منګا راولي ګلو پرې کی شنو نو روپای والا خزانه وي هیڅ شنو همنګ دا هغه وخت نه وي به تاسو له موږ قرض در وکړه خیر بیا چې خپل یو ګټې بیا موږ لراکې دا اکا سان سنتالیس نمک گرزداری روانیو او روانیو روانیو روانیو منگا شرطم نشو کولے دا آسی خبر آچی منگا دیتا ہوا جوار شتاز اسلامی نظام قائم کے دی غریبانان دا پورا تڑلی شوی اول والا کردی خلاسی کا پس تاغیر بچے کمدنو دی پپلو خودری گی منگ پپلو وطن کے آزاد نیو دا مخبا کی گئی جشنی آزادی من اول آزادی خو آزاد نیو منگ یو کانونو پپلو خوخانو شنافذ کرنے ایسوم نشو کولے من اقتصادی طور غلامان یو چه سوک پرده کرازداری اگه چونم نیشی که حاله من غلامان یو تا داید آغا وقتا آغای دا منصوبی دوڑی کردی وی اومی اندوستان کرازداره و اومی منگا آغای لارل خواه قانونی پاتشو قانونی پاتشو بیزتلی دا خوبچی پریخو دلی رای دلی دی خواه قوانین ارس دا غی دی او آغا طریقه سر چلی دی نو دا دا غی سامراجی هم لیوی کئی دا غشار دی دا منصوبی قرآن کریم دا دیت کمدنو کارا کئی مسلمانانو کی الہادی نظریات اغا قوارشی مدرسہ جمعات مجاہد طالب عالم داخل کو تسپک کارشی داخل کو تسپک کارشی تو قرآن کریم دا دیر ڈالی بیان کئی او من دا داوئی دعوت و لمن ورکو اغی دا غلط زائن خیو شدہ استازو تے کمدن نقصانات کی خسانہ دا دینا اللہ منگ دوم وئی چه کچر تا دئی دور کوشش کئی چه تار دین نا خرواڑی دئی نا بائی کاٹو کا دو منگ دا دئی نا دا بائی کاٹ حکم کولے کی چه تاسو دشمن سر دشمنی ہو کئی ندام سالورم اڈالا وان چاگی تا یہودیان ہوئی پینزم اڈالا آغا تی کمدنو ان نصارا دا نصارا دی دیتا نصارا ہوئی عیسائیان و تو ہوئی اسانی وقتی او دیتا صلیبیین ہوئی صلیب والا صلیب والا وتوی چدای دے کمدنو د صلیب بندگی کړي نصارا وتزکووی چدای ویلو من انصار الاله قال الحواریون نحن انصار الله ردی دا نصرت دعوت کڑی وان دویم نصارا و تذکوی چه ددی دا مذہبی خار نون ناصرہ دی ناصرہ داردی مذہبی خار دی ناصرہ لکسن چه دا یہودیان و یروشلمو ندی مذہبی خار ناصرہ دی چه انتا سوک تعلیمو کی اواغ عقیده خپله کی ناغتا نصاراو لگه زمان کی مکه که سوک استوگن شی نو مکیوتا ہوئی او مدینه که استوگن شی نو مدنی وتا ہوئی نو دی چه با کم چه کمدنو ناسی انتا لانل اواغ مشن میرا واغ است نو دیتا نصارا ویلے کی عیسائیان و تذکر ہوئی چه دید عیسیٰ علیہ السلام دا ختم نبوت قائل لی ناغن اپس بلکی مذہب نمانی مذہبی کتابی انجیل لی تسوریانے لفظ دے خپل امانے دا نور العین نور العین اوس ورغوی کتاب مقدس کتاب مقدس ورغوی د دې مختلف قسمونو عیسی علیه السلام خاص شاگردان دولسو شاگردان دولسو پاری کې سلور شاگردانو انجیل را جمع کړو انجیل یوحنا انجیل برنابا او انجیل مقوقس یوحنا دا دې کمندنو سلور اناجیلو اناجیل اربعه تقریبا د عیسی علیه السلام د اسمان ته دتلو نه اتیاو کالو پورې د دوی نهج بالکل صحیح و په صحیح عیسائیت چلیدل د عیسی علیه السلام په دین صحیح چلیدل پس د هغې نه یهودو تدبیر جوړ کو سورۃ آل عمران او دنی زائدو کی تذکر آرازی آغای تدبیر جوڑ کو دا اصلی عیسائیت شکل مسخا شو اصلی عیسائیت روان شو دا سلور وارا ناجیل روان گستل سلور وارا او یو یهودیو ناغو پلنم شادلو شادل دای د چراوالې رضان له نوم پولس کو پولس او اوس وخت کې دا غوم سینټ پال له اوس وخت سینټ پال وي دا معلومات ګوري د دې سړی تاریخ نه په دې دری وړ نومونو کې ورته ګوګل کې ملو شو ما پر ګوګل کې نه کتلې دا تا دواما سما دور دور دور نشته ما کتاب کی قتل ده خدا رضا دری نمونه دی سینت پال اس واقعه تا سینت پال وی آغد چه کمدنو سالم عیسائیت مصفه کو آغا سلور والا اناجیل اغیر آجم اکرل داغین یو انجیل جو کو اغنور سلور والا اسوز الختمی کو او پاگی کی تعریفات اکرل خپل طرفنا او دیر زیادہ کڑوٹیا اکرل دریئے لاقیدی پلے حاضرے ڈال اکرل ملکانیا نسکوریا یاکوبیا سوک دیمنیت قائلو سوک دولوحیت عیسیٰ علیہ السلام او سوک دا تسلیس قائلو دا تسلیس قائلو دائی دے کندنو پدائی کے شورو کنل عمالی طور بکیم اس طرح کراوس دا حواریینو کی اوتانو پترس آغا دے سر ملگر شو پولس سارا یعودی سر ملگر شو او سے کم عیسائیت تے دا اسمانی عیسائیت نه ده دا پولس عیسائیت ده چې کوم پولس جوړ کړه قرآن دی طويل دي لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل او دې سره په دې خبرو باندې هیڅ سند نشته دې بالکل به سند روان دي د عیسائیت کی سند نشتا دا بی سند دی الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء دی بالکل بی سند خبر امان لی دا پولس او دا پترس او دارنگی دا مریم یو جنیو ناغی دا مریم بی بینا مریم یو جنیو داغی خبری امان لی او داغی نے یو قانون جوڑ کو او اصل عیسائیت اگا بالکل ختم شو بالکل ختم شو. بیا رستو فدای کی د فرانس د احتجاج نرستو داردی تاریخی ادوار دی تاریخی ادوار دی د فرانس د احتجاج نرستو پدای کی غټی دوه ډلې راووته یو هغه د کمندونو په دای کې راووتل پروتستانت فرقه احتجاجي فرقه شاګیر د کلیسا او د مدرسې د داخلانه په حکومت کې بایکاټ وکړو چې دا د دې په دې کې اسکار نشته د پاپانو او د مولیانو زمون د دې په حکومت کې کار نشته نو پروتستانت فرقه پکې راووتل اځه ماوا کیتولک فرقه چا دې کمنو رومن کیتولک په چتلی دلې رومن کیتولک چارچ هغه دې کمنو دا ول چې دا مذهبيان غوتو مذهبيانو مذهبي فرقه ولا دا ګړډلې په کې وسوم دي وسوم په کې دا ګړډلې دي غاټي دای انتهایی خطرناک دي د مسلمانانو خلاف مازغه د يهودو استعمالي دي او مال چره او فوج د عیسایانو استعمالي دي د اسلام خلاف گویا کی عیسائیان د یهودیانو تنخادار نوکران دی تنخادار فوج دی دی دی کندنو لگیا بی مازغو دی یهودو استعمالی گی دی و یهودور کی دوارو چکل صلیبی جنگونو شو بیت المقدس صلاح الدین ایوبی رحمه اللہ تعالی فتح کو او دیل انتہائی غٹ شکست ورکو بلکل گھڑ تکل دیل آغا وقتنا مشوری شروع کری چه مسلمان بطن ختم ہو غصہ شو دی دی دوار ہوئے الیہود و عیسائیانو چه زمنگا استاس امیند کی اختلافی مسئلہ دا قتل عیسیٰ نو دا با نچیلو دا با زی پریدو او مسلمانانو تبا یوشو نو آغای خپل اختلاف دا مسلمانانو دا پارا پری خودو او مسلمان وڑی وڑی مسئلی لطور آوا ورکی یهود و دویو سے خوندو کو ورکتی لے ہوئی آغای خط اختلاف چھ دا یهودیت او عیسائیت بناوا بکم اغه چې کمندنو پرې خو دې دابنه شيرو د مسلمان خلاف یو شو قران کریم وای بعضهم اولیاء او بعض دا دی یو بل یاران دي دا یو بل یاران دي والذین کفروا بعضهم اولیاء او بعض کافرانو یو بل دوستان دي اسلام خلاف خپل کې مخالف دي وَقُلُوبُمْ تَعْصَبُمْ جَمِعَا وَقُلُوبُمْ شَتَّا سوچونه مختلف دی خود اسلام خلاف یو ڈبالای دی یو ڈبالای دی ندا وڑی وڑی مسئلی مسلمانانو لئے او طرف تکول پکار دی چکم اصل چیزو چه دا اللہ دین حاکمیت او غلبارا شی او مسلمان دین غلامائن اخلاص شی یو اسلامی مملکت کې د خلافت اصطلاح نشته کاغذی طور دنیا چې کم نوم باندې تسلیمای د پاره کې چې کم دنو خلافت اسلامیه نوم نشی راتله یا امارت اسلامیه نوم نشی راتله دا نشی راتله دا موږ بین الاقوامی طور دا غی غلامان من دا خپل حکومت دا سسم نوم اسلامیہ خلافت اسلامیہ امارت اسلامیہ نشو کے خوضلے من دفل صدر نم امیر المؤمنین نشو کے خوضلے نامن نشو کے خوضلے په اسلامی اصطلاحاتو من دسخط کرده من غلامانو چه دا بنی دا خلافت اسلامی نم بنی دا دیم بارکی پاوامو کی سیاسیانو کی افسرانو کی حاکمانو کی شعور پیدا کول دا دا علمانو سی مواری وا چه لکه دا من دا آغا 1920 نا غلامانو او آغا دسخطی مصطفی کمال کړی دی او هغه د سالمې دنیا ترجمانی صاحب شویل د عالمی دنیا د مسلمانانو او د هغه د وجه نه مونږ غلامانو هغه مسلې طرف ته څوک توجه نه کوي توجه حالانکه دا ذمہواری و د مسلمانانو چې دا بیداری پیدا کی او د دې غلامانو نه ځان وساتي او ځان خلاص کی چه من پا خپل وطن کی غلامان نیو من گره چا ایبسلوٹی نت نا خواستی نو یا خلق ایبسلوٹی نت من گره غلامی نمن چه من گره خپل وطن کیوم زمن گره دی وزیری اعظم که کتو ویلی وی من چه باتروم تزو نی من با چه کندرو تاپوس کو دا ایمیفنا دا دویلو دا وشی دا دروغ نو وی غریب اک ویلی دی خو نوری وی ناو تپوس که یوزی دو وی من تپوس که نوزو من گا گتاونی و چی یا ایک لازم آیا دول بغیر دی نمون نشد دی بغیر دی نشد دی دا چی دا غشی دو یو کاکاوی و امام تر دا چی اونی ولی سکول کی گوتی امام تر چی اولی امام تر چی گیرده بی خراب آزا پیجه دا بگیل آکم چل لے چه دا دی کمدر خلق ویا یو نیوی یا دو نیوی میتا دا پینزولی نیولی ایمان دی چه گیرده بخراما دا یهودیان و عیسایان آغی چه کمدر اتفاق کرده گرد جوڑ کرده دا مسلمانان و خلاف دای که رحبانیت زیادو پیری بکی زیاد ہوا جال بکی زیاد ہو ظاہر کی بے خلق دوکا کی دو او جی کندن و خاماران او شرمخان ہو تو قرآن کریم ددئی گندہ خبائص اغام ذکر کئی خباستون ذکر کئی ددئی دا غلط و عقائد ہو داغی اظہار کئی چھدئی کدا غلط یقیدی دی او ارسر داغی اصلاح کی عیسیٰ علیہ السلام عاجزی او دارنگی مریم بی بی عاجزی آغا جی کمجنو دی ذکر کئی آن قرآن کریم ذکر کئی در ہندوستان اسلامی حکومت ختمولو کی دی عیسائیت لوی کردار دی دا جی کمجنو دا 1830 نا بلکه 1754 1750 نا دیجی کمدنو را دنشیویو او بدی که لگیاو گوتی و آلی آخیر چه کمدنو پا 1857 که جنگو شو او چه کم نا مغلو بادشاہ زفرو نا آغای پا بیدرده سر آغاو دا آغا خاندان آغای چه کمدنو شهیدان که نا مغولو سلطانت قیس نو نو بیام چه کمدنو دیر ترز آغای دی اسلامو آغای دی اسلامو آده مسلمانه حکومتو دا 1857 تر 1947 پوری دا پا اندوستانی او داسی عجیبه دور تیر شوه دی چه لکه بادشاہ بی برطانیا کیو ال تا نمیر درکو دی تاوی داسی کوا یه داسی کوا آل تنه به دیتا حکم کو داسی حکومت پا دی بانی تیر شوه ده دالی سایانو دلاسا اوسو مغای دا مسلمانانو خلاف دیر کارونه کئی او دیر تحریکونه اغای دا مسلمانانو خلاف چلی دا اغای پا جنگونو کی یو الغزو الفکری دا فکری جگڑا چه فکری طور مسلمانان یو عیسائیان کا دویم عیسائیان کی گینا نو سیکولر کا بیدینا او دریم که سیکولر کی گینا نو کم از کم بیعمل مسلمان کا چه پی اسلام بانے عمل نوی دادا آغی دری اهداف و غد زن خبری با درس کراشی انشاءاللہ نو دا سپینزم فرقہ و آغا دی کمدنو عیسائیان شپاگم فرقہ دنو منون کو آغا منافقینو شپاگم اڈالا دنو منون کو آغا منافقانو منافق دا اصطلاح قرآن کریم مقرر کرده دا دارسه که پارابای که او خلقه دا دارسی او قسم خلقه دا پارا دا نم نو گرده والی شده دا قرآن گرده والی تکه او یو استعمالی دا دا کجوری دا پارا هذا تمر منافق کما کډورا بچي د پاس نه د کمندونو خيستاو او دنه نه ببوس و ابوس نو هغه کډوري ته منافق کډورا ویلا دارنګي نافق لفظ د دې کمندونو پارابای کې وو پارابای کې وو چې دا و ملکیه کې ویلې وی کتاب نوم دې الفیہ کی وئی فاشیہ دی چی الفلام سے کم دنو داد اسم نیلاو پا مزارم داخلی دی داغید پارا مثال ذکر گئی از یا خرجلی ارگو من نافقائی از یا خرجلی ارگو من نافقائی ومن جوخره الشیعہ تلی تقصعو یتقصعو مزاریدہ اول افلام پی داخل شیو از یخرجو یربعو من نافقائی نافقا داد خادمائی سوڑی تاوی وڑکی خون دی سمساری پشان دی سمسارنی ور سمساری پشان دی خادمائی و تاوی زیارت برد میلکی شی لار شی او اکیم سے تودرے گی ناغا با یو کوترن تک یادی یو با خادمائی یادی نو کوترن تیلو او دا خادمائی تیلو خادمائی قیومو چه دا دی کمدنو مونگ پلانکی سارا کینی ولی دا اوز خدا لگی عبادی دیر شوی خوچه کم زائنو کی عبادی کم ای او دا میدان بکی لگ دیری نو با دی گرمائی که یو وڑو که گونتا که سمسارا راوزی کربوڑه گونتای او د سړي سرداسي ولاله سرداسي داسې کوي او چې تور په ښکاری ورپسې دي داغه تیل او دوايي سره جوړيږي چې حکیم سیمه ورپسې منډه وي دا سړي د سر کاټه کی نو حکیم سیمه هغه ولالي چې دا بوز دینه راوځي انو زبه ونی ومه هغه د کمنه په بل سړي هم د سر چت کی داسې داسې کوي دا ایمرجنسي سوراخ ته کم دی د دې تنافق وي چه ده به دخکاری نظام خلاسهی او بل ده کیوزی و دغی سوری تا نافقه ہوئی منافقم یو ظاهر اغا یو شانتیو باطن بل شانتیو و تمارو منافقم او دویم چه ده سویمو دویم دخپلی عقیده نای امرجنسی سوراخ جوڑ کرده ده چه که مسلمان پی گزار کئی فده ده مسلمان ای پسول راوزی ویدو که مسلمان اندلی وزوی آرسته چانه تاکای او که کافر پی گزار کئی فده ده کوپر پسول راوزی ویدو که کافر ایمان مسلمان این نا ماکم مونږ هتا سو بګه پم نه پويږي مو ولته ګپ لا کوي نه معنا خو مستازي کو فدا ته خپل اخیری نه ایمرجنسی سوراخ جوړ کړو دا چې کمنرو منافقو منافقان مکه مکرمه کې نو مکی والا یا سر کافر یا سم مسلمانانو دا سی شاعران دروغ وی چه غوط که بدا سکوتا کی دی او چه کل را لدمکی منافقان دا دروغ وی مکہ کی منافقان نو مکہ کی منافقان نو دا دی یهودو چلو او دا چل یهودو خول خلقو تا چه ظاہر یو شار او باطل بل شان دا یهودیانو دا طریقہ خولی وان ناغی مدینہ کی د یهودو کو استادای کی دا طریقہ کار کرا چې تلولی دوی وی چې خلکو توجه ټوله د طرف ته را کدی وخت انکار کوما نظام خرابو قریشه کې مو کار ظاهر کې وته وای چې سایم نو گزار را باندې نه کی او په مزمن کې وخت پی ولا وهما ای اورز بدا سره چې وزن دی کلی نو با سم لا یو خرجن الاعز من الازل پلان ما جوړو ما راغار منافقان سوکو منافقان رسولی دوی دای ته کمنو هېړو او دای مشرو مشرو سلول د مورنو مو عبد الله ابن ابي بن سلول دا سلول چې دی او دای د مورنو دی دا دو بای فلار و مور ندی دا جتاسو کل عبارت لکی او بو رئیه نو عبداللہ ابن عبای ابن سلول نو دا دی عبای او دا سلول میانس کی تکم ایبان دی نو دیکھے بے علیف حمزہ لکلی حمزہ بکی لکلی دا لکلی دا دی وجنہ دی چدا کارکی چدا دوارا مالک دا دغه اوبای او سلول دا اسمین متناسلین ندی اسمین متناسلین ندی چه کل حمزه دا ایبن پا ما بین دا علمین و کراشی چه دا تی علمین چه متناسلینی او پا سطر واحده کیوی نو پا آغزه کی با حمزه دا ایبن ساکتاوله چی اون لفظن او اون کتابتن کته سوال وارده په عیسی ابن مریم نو جواب بدای چې خطان لا یو خاصانی خط الغروز و خط المصحف دا قاعده مونږه د قران د پاره نه وایو دا د قران نه بهر قاعده ده د قران لیک پاره کې مونږ د رسم عثماني پابند یو هغه مونږه د کمنو د قواعد د لاندې نه دي هغه قواعد د لاندې نه دي نو دلتا عبداللہ ابن عبای سرائی چلی کل دے نو ابن که حمزہ نشتا او دا عبای او دا سلول پا میاز کے تکمے بندے رائے که حمزہ لکل دے وائل نشت خلی کیے نو دا سلول چی دا نا خضا دا او دا رضی عبداللہ مور دا عبداللہ حسی عبداللہ چی دا عبای زیے دے او حسی عبداللہ چی دا سلولی زیے دے دا ابن سلول دا صفت ثانی دا عبداللہ دے دا صفت سے کمدن دا چانے دے مڑا حسنی خبری چی سڑے پا قرآن مجید کی کئی نو خوند نکے بیاتی ناغو شور پاتی کی گی کانا او دا نفر مخو خلق دلتا نو ای دا خوالتا خلق کوئی خواست چی کمدنو مائی کل اکتاوز تزور سبک رایا شفو بخدا ہے توبا دا حسد اغسطه و نو دیت کمدنو هیڑو او مشره دادا دلان دی دا سی دورنگ خلق بلاشه و منافق سی کمدنو من یصف الاسلام ولا یعملو به چه اسلام اسلام زوتری او چلی گی پی اسلام نا په اسلام باندې چلیږي نه شاه عبد العزيز رحم الله تعالی دا شاه ولي الله رحم الله تعالی بچي دي او داغه د فلسفي شارح ته خپل بلار داغه امام وای وایزه د امام ولی الله په مذهب باندې په حدیثو کې هم او په فقہ کې هم امام الهند و توي شاه ولی الله رحم الله تعالی د خپل بلار مقام ښکارا کړل شاه عبد العزيز صاحب رحم الله کتابونه ډیر دي خو یو کتاب هغه لیکل لري د تفسیر په باب کې تفسیر فتح العزيز یو نیمه سپاره اولنۍ ده او دو سپاره وروستنۍ اصل کتاب په فارسی کې دی اردو ته ترجمه شوی دی په نوم د تفسیر عزيزي باندې خو چې اردو مطالعه کړي هغه ترجمه کوونکی الله دې خلاج ورور کی زکه ترجمه کړی دی خو خبر ادا سلا چې ترجمه لفظي کړی دا نو محاوره والا फायदा غسل سوچ وکي غواړي لګوز غلام زید عربی دا داسې ترجمه کوي ترجمه کوي نو غلام زید دا چې لیکي دا ګران دي چې پښتو کې دا مضاف له مخکې کې او مضاف وروسته کې بیا په سړې دې خوبويږي د زید غلام راغله اوس غلام د زید راغله په دې باندې عام خلک نه پوهيږي عام خلک به نه پوهيږي نو چې پښتو ته ترجمه راړې نو مضاف له مخکې کا او مضاف وروسته کا بیا سړې په ترجمه خو پوه شي حد دا سینې دي کړی تختلف ترجمه کړی دا لکه د نشنا ډیر اخر زه قبل چانه دا کړی کتاب یاو کړا ډیر اخر خبره وي فخر عزیز په فارسی کې دی او تفسیر عزیزی آج کمندونو په اردو کې دی ویسا شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل کدا تفسیر مکمل شوه وي نو موږ به د ډیرو تفسیرونو نخلاص کړی وي خدا از سماوات پا کشتا چاگا پا حس یو بل تفسیر کی نشتا دادری سلو درینی بی سپاری گی خوبا دیکیم دا سی سشتا چا دیر ایسا دو قرآن پیو محل کی گی دیر ایسا او دا سی سپا کشتا چا پا بل تفسیر کی نشتا خو غرق مطالعه بدا نگواری لگا دا از در المرق و یقیس و علا نفسی لگا خیر دی بتاس په پکې کې مجله په مسمر بد ګمانه نه چارو فراته وي غرقه مطالعه خدا زده خپل لغه په نسبت وامه نور تاسو کې دي چې کتو سره ډایرکټ دی په یوه کې لګای خبرونه هغه سره دمو سکار نشته لای پاک دي کومونو دا دا خلک دې دا غره چې سحر پاسي او شیخ القرآن یارا ها خدای دې تاسو کې دا کړهونه به چاپلارو کې لګا خلک خبر اندازه چې قانون دې دګې نگران وطن او قانون نه دی ولکه موږ غواړو چې باړې سیو سره د الله غړي کر احمد کی امام الموسن چاپی کولا چې ما به چاپی خلاص کړو نو هغه باندې نه داسي لمینه دعا کولا نو باندې تاسو کولو خدای دې په قران کې چې کمندونو د شیخینو په شان کا خدای دې چې کمندونو په حدیثو کې عبدالرحمن مې نبی صاحب کلا چې یو دعا به کولې کیابو وی خدای دې دا ټول کی کنا ثواب ای مولا خو الله دې دا ټول به کړه چستا پیس کڑاو نشی ماده بی بی زکا چستا کڑاو که بیا خو لکتا کڑاو که بیا خو زمار دی خدمت و دوا سپتاو نلگی کاناوی چی دار سوشی خو بی کڑاو شی و خبر ادان سدا چلک زمون خدا دوا ضروری چی خدای دی بی کڑاو بی مسافرائی چی سهر پاسی دا چی سرولا که چو لکه زو خوشی خلکو رانی ما کانا او بس بستاروالی او روان شي او تا کلی که چه کندم زبردست در شروع که زمون خدا پا خلا خو لکه خبر حدار چه کانونی نده لکه بیر تکلیف بونشی بیده مشقت با بونشی بارحال دا تفسیر یزیدی که شاہ سیب لکلی دی چه منافقان دری قسمه او یوو دا شاہ سیب دا چه وانزو دی سره د منافقانو طول یا سونه حل کیگی یو کسم منافقانو چه آغای بلکل در زرن کافرو په خپل باندې چې کمندونو هغه وی مونږ ایمان راوړل آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ما ذکر کوي استاد یو قسم پکې داو چې هغه د سره مسلمانانو په ځړ کې ایمان نو په خپل آمنا بالله دویم قسمو شاکیان چیرې دې بل ټکی کې غلط یار تاسو زور ورته دې خبرې لا په خدای کې نو کا او هغه دې په خود کې والو کول نو سړی شي کی شي چې دې چې ګمندرو لا په ټیکا وې نو دا والو په پړلو دا ملګری وړي دومره شاکیان دې شیطان کې دل لگا ها په لو په در کې هغه دې ما په خپل مونتي و اوس دا سړي دې دې او سړی لا کله کې دې کله کله سره کیم کې نو دا شاکیان دی په لوي چې مسلمانانو ته قتل هبا خوار وجزان هغه پیسې مې سی وو سره نو چې کاپیرانو ته یو قتل دا غوډلې وځي چې کوم درو پکو نه به سوتا مې ده هغه وسان چې کوم درو مالدار هغه وی چې تاسو حساب کتاب دی دا تومره مالدار دي او کدی په حق نه دا ول تومره غریبانه دا بل جواب دې شکیان سو شکیان دا قران مجید کیسه کنه مزبذبین بینا دریم کسم منافقان چې اغیم ایمان کچاو د مقابلی طاقت پکی نو ایمان کې د مقابلی طاقت نو ایمان ستوی دا ګور د شرط خبرې وکوم ښا او کنه ایمان ستوی وی ایمان دې توي شاته وی چې الله او پیغمبر هغه په دنیا راځي شي آخرت په دنیا کې کم درو راځي شي لکه د دنیا او د آخرت د یو کار د دین د یو کار مقابله راشي چې د دین کار تکای په د دنیا د سره نقصان نو ته د دین راوخلی او د دنیا نقصان برداشت کو نو دا څه شي دنیاوی خلق راغی رشتہ داران راغی لیڈر راغی پویږي کنه یا دنیاوی راحت را مخه تاسو کته په دین باندې عمل کوي نو لیڈر خپکیږي استاد څه کیږي خپکیږي پیر څه کیږي خپکیږي مور څه کیږي خپکیږي کپ دین باندې څه کمندو عمل کوي نو ستاره حد د دنیا پوت کیږي یا تا ته یو خط مصیبت د دنیا څه کیږي رسیگی پوئی گی کنا تو وائی کم راحت میں پوت کی گی او کم مصیبت راتا دو دنیا رسی رسی دی خود دین پر خوضلے نشم دا ایمان مزگو کارو کنا دا سشے دی نو منافقانو کے درین کے سمداسے ہو چاگئی کی دی مقابلے طاقتو نو یو رجحون الدنیا علی الاخر دی ترجیح ورکولا دنیا لر بچا بانی پا آخرت یعنی دی دنیا مو فائدہ اغاو تا دا آخرت دا فائدی نصف کاری دا احاما او دی دنیا نقصان داو تا خطرناک کاری دو دا آخرت دا عذاب نو دی دین ازان بچکو او دا آخرت دا عذاب نیزان نبچکو زوز پل تعبیر کوم چی دا دی پا ایمان کی دا مقابلی طاقت نو دا دنیا دا راحت او د دنیا د سخت مقابله کوله د خواهشاتو مقابله کوله نشوا د ایمان مقصود وای خدایا وای خدایا وای خدایا د ایمان مقصود هغه الله پیغمبر او دین اخرت راجح کول او بچا باندې په دنیا باندې تشوا شاته ورپسې ذکر کړی دی چې کله شی ان خلا عن مقصوده فقط لغا دا او تاسو په کتابونو کې زوته وایي کنه کله شی ان خلا عن مقصوده فقط لغا کوم شی چې کوم مقصد لې او دا هغه مقصد پکې نو هغه لغوه دی هغه څنګه څه دی لغوه نو د دې په ایمان کې دا مقابله نه و نو دا ایمان لغوه شو نو قران کریم چې د منافق بارک ویلی دی و ما هم بمؤمنین نو د دریو واړو بارک دی و ما هم بمؤمنین ټیک دی ذکر اول خود سره فزړه کې سنو ایمان نو دویم شکیو ایمان او شک خو ایمان خو یقین ته وي پوره شو او د دریم کې د ایمان چې کوم مقصود نو هغه پکې د ایمان مقصود نو رزق او ته وي چې و ما هم بي مؤمنین دا درې واړه ایماندار دي دا د منافقانو درې قسمونه وو وانا سندره مولا و تعالی وی آغا براینا مسلمان چه دا اسلام دا انخلابی خدمت دا پارانا تیاری چه دا دا کمدنو اسلام پا سالم دنیا غالب کول غاری او پا زندگای پا طول و شعبو کی غالب کول غاری وی چه دا چه دا قوت پا کم مسلمان کی نو دا کاغذی مسلمان منافق دای منافق دی چې د دنیا راحت لپاره او د دنیا د تکلیف نه ځان بچ کول لپاره انقلابی مهنت ته نه تیاری دي فدا چې کمر منافق دا دریم نمبر شو کړو خو سره د مولانا سیندی تعبیر لږ بدل شي خو نور کړه دریم نمبر شو خبره باندې کوي دا قران کریم د دې وضاحت ډیر پوښتو باندې کړی دیر زیاد پوغدو با نکل ده ده ده گنده عملونه آغا ده کمدنو قرآن کریم آغا ده کرکلی ده یو ده ده وجنا چه قرآن کریم منگ آتاس و تداوی چه داس غدار او پیجنه ده ده نقصان دیر ده او پیجنده شینا دا ګنده اعمال ډیر ځکه ذکر کړل چې ته و پیژنې او ځان له خطرې نه سکی بچ دوی دا ذکر کوي د دې لپاره قران کریم چې بنده غلطيږي او دوکېږي نو شرم چې د شرم پجامه کې راشي نو سړی به نه دوکېږي خو دوکېږي شرم چې د شرم په سرمن کې څه شي راشی نو بنده پی دوکا کی گی نا او شرم اخشی ده گڑی جامی واغون دی او چی ده کندک تر آدن نشو او بس جامی ورطاو کری وانا با کئی کبا نکی دا دیر خطرناک تی یعنی مفسد چی ده مفسد پجامه کی راشی نو دوم را خطرناک نده خو مفسد چی ده مصلح پجامه کی راشی نو دا دیر خطرناک تی مفسد چې د مصلح په جامه کې راشي دا د کمنو ډیر خطرناک دی کویږي کنه دا د کمنو خطرناک دی هدي و جناب قران کریم د دې خبر ډیر اغسته دی اسلای کوشي اذن چې مسلمانان ځان هغه د کمنو د zarar نه وساتي دا شپاک ڈالیوی ردی بیان قرآن کریم کو یو ڈالا دا منون کوا داغی لقم مومنان او مسلمانان دی اغی لقرآن کریم زیمواری ورکی چستاو زیمواری سری یا ایو اللذین آمنو سرا کلو لقرآن اغی دا دکمدنو بشارتونه وي کله د استقامت او د کلکېدو ترغیب ورکی کله څه سستای راشي هغه له زورني ورکی دا د قران کریم چې چا سره خبرې کاوله مونږه ردی په ابتدا کې یو خبره ذکر کړې و ردی په ابتدا کې یو خبره مونږ ذکر کړې و چه قرآن کریم نمارا سرکار ده دار دلی داشپا گوارا دار مرزونو نمونه دی دار دلو دا ذاتیات و خبری دی چه قرآن کریم گینی دا داغی دلو سر ذاتی دشمنی وار نادهی که سامراج بود دا مرضونو د وجنا دا مرضونو نمونه دي. نبی علیہ السلام یو ځل یو فرمایل لا ترکبن لا تتبعن سنن من قبلکم لا ترکبن سنن من قبلکم تاسو به په خوانو په نهج روانېږئ د په خوانو په نهج او په طریقه باندې به کمونو روانېږئ مازه کار کوي د په خوانو په نهج او داغی پا طریقہ بانی با روانی گی صحابو تا پوسو کو ویتو تاوائی چی من قبل کو چی دا پاکوانو ستا سنا چی مخ کی دی نو الیهود نبی علیہ السلام ہوتای الیهود بیاغی وطوی النصارا نبی علیہ السلام ہوتای النصار آغی بیاوی المجوس نبی علیہ السلام ہوتای المجوس مطلب دا چې صحابه کرام وي چې توای چې لا تاسو به ونه سنن بر قبل کوم چې تاسو کې بعد په خوانو د تو نس کیږي راضي دا په خواني خلک مونږ کې به يهوديانو د تو ناراضي نبی سلام ورته او ګنه يهوديانو به درګه راضي من قبل کوم چې شه يهوديان دي دا غوي لکه من قبل کوم نصارا و د تو نو به مونږ کې راضي نبی سلام ورته او ګنه سوکتي نصارا دي او کنوی مجوس تی خدا اکی خلق و عدتونو بدر که راضی کنا نبی علیہ السلام من خبرولو دا مطلب ننے چگینینو منگا او آئیو چه بس نبی علیہ السلام ملی دی چه دا عدتونو بدر که راضی دا برای که خود راضی پریده چه نبی علیہ السلام تصدیقو شی او خدم آدی تماشاو تا کوا چه دا منگا غورو دا واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام تصدیق خدام دی چې نبی علیہ السلام چې په اخر وخت کې بزرګان زیات شي جوړ شروع واچو نبی علیہ السلام دا مې چې اخر کې به قتلونه شي زیات شي مې یو بلوله وای نبی علیہ السلام تصدیق ته وکي دا پیشن گوئی زنه د دې لپاره دی چې نبی علیہ السلام په من شفیقو هغه من خبرولو منګه خبرولو چې تاسو باندې باندې کتاسو د دین عمل او د دین قانون پرېږدي نو ګوره اکه سجونو بدل پسی بیا سکی راضي نو خبردار چې په تاسو باندې هغه عادتونه او هغه ګنده اخلاق په تاسو کې را نشي نو دا نبی عليه السلام مونږ ته دې لپاره وایي چې مونږ د دین ځان شو بس چې دا سجونو په مونږ را نشي هر نبی عليه السلام مونږ خبرولو نبی علیہ السلام تردی پوری ہوئی حتی لو دخلا احدوم جوہر زب اللہ دخلتمو کپاغی کی اوتن دے سمساری سوڑی تننواتی تاسو کی بسوک داسی ویچی دے سمساری سوڑی تبورننوزی مطلب کده نکو لکاری کڑی تاسو باغ کارو کئی حتی لو اتا احدوم امہو علانیا لفیکو من یبالو ذالے کپاغی کی اوتن داسی چه دو مور سره بدکاری کری تاسو که بم داسی پیدا چه چه دین نوی او بد اخلاقی وی بد عملی وی نو دا آغا خلق و سیدونو بدر کرا دی نو دا دل چه منگا اوی لی دا مطلب داری چه منگا را دا غلط سیدونو معلوم کو چه دا پا منگ کرا نشی دار دی دا پار منگا اوی دارنگی ابو هريره رضی الله تعالی ویلو ما اشبا لیلت بالبارحه بیگانش په نن نه یو شانتی دی دا دواله شپه یو شانتی دی مطلب دا دی چې تاسو د تیرو حکم یو شان دی دا ونوای چې دا یا څونه دا غي د پاره فوز الکبیر و مویل نشاول الله رحم الله تعالی الفوز الکبیر في اصول التفسير مش فاهم انا رجع كده كان هو هو عايز خير تسول ما شماني ما ناغي کی فرمائی لی شاطر چلا تحسب ان المخاصمه مع قوم قد قرزو لا تحسب ان المخاصمه مع قوم قد قرجو بل هم اليوم موجودون دا خیالونه کې چې د قران خبره د داسې ډلو سره وا چې هغه ډلې لاړې او ختمې شوې بل د یهودو آیاتونه یهودیانو لو او عیسایانو عیسایانو لو د منافقانو منافقانو لو او د مسلمانانو او صحابو لو موږ به خدمت دې بس خپه په خپه واشو او په آرام به کېږي هغه کار کوي شاطبی دا ګمانونه کوي چه خبره ده درس خلق و سراج ختم شو بالهم اليوم موجودون به طریق الانموزج بلکه اغیر ننم موجود دی ننمونی پتار بیا یو یو شروع کرده دکتو کتاب دی الفوز الكبیر وی این شیطا انترا انموزجا للمشرکین کتوائی چیزن مشرکانو نموناو گورم دوی خبر پرستو ګورا مطلب چې د مشرکانو په یوایات نه پويږي نن سبا په خبر پرستو فټ کا بالکل مې پوښي بیا وی کته چې کمنو نمونه دی يهوديانو ګوري نو علماء سوته د خپل وخت ګورا هغه خلق چې یوثرون الدنيا على الاخره چې غي دنیا له ترجیح په اخرت ور کوي او دین خرڅي په دنیا باندې نصارو نمونه ګوري فی دخپل علاقی گدی نشین پیران گورا گدی نشین پیران تک سفیان ابن عوینا ویلیو من فسدا فین علمائنا ففی شباو من الیهود فمن فسدا فین علمائنا من عبادنا ففی شباو من النصارا چیز منگا پمولیانو کی خراب شو ردکی با دی یهودیانو بوئی وی او سوک چی زمن کو پیرانو کی خراب شو ردکی با دی چا بوئی وی دی نصاراو او ای کتو دی منافقانو نمونه کتل غواری دی فنظر الی مصاحبی الامرا چکم دی بادشاہانو پا دربار کی ناسی بس اغیط و گورا آیات مداس کل حلقی کی جی سوایا ما چه کم خلق ده خان ده خوری نو کران دی ده باتی گرد نو کران دی اخان تیب چه تل و چکر لباچا سلامت نز اوگه شو کار اومنو کو اوگه شو نو زمیندار که کس را دوڑه خورا خو باتی گرد پخیدی ولی شملی و باتی گرد بعد باچا سلامت ده سی پیمین او خور لوگه او کنن کتا اکل کم زیدار بل د بیا ته کار راغله نو داغه تا نو کار ته وی بیره خپل رسوډه ډیره مزه کړی و لړ شوجو زمیدار ته وای چې موږ لاغه شه پوخه ډیر خوند وکړو ا شلال هغه له بیا به تګن پاخ کړو باچا سلامتی دا وی چې دې ښه خوند لري دې په لری دغه وی دې نو کار شو هغه ته او کنه چې تک تور رنگ دې لکه دې جووري او دا چې کومره چې مې دې په اړه نقصان نه تیزابیت تم کی تباہی ده د نوکر وته دا شو قتل دې زمیدار کاکا په پرون خو دې لوزي وي چې دا داسې مېین دې خوایا چې دې دې ډایرین تیریږي حازمه کوم ډیر آسان دي پرون دې دا وي او نن دا وي هغه وته دا شو قتل به ضروري دې باټینګر نوکر نه مزه ده خان خپل نوکر مخه نو دا چې کوم خلک د باتینګر نوکرانی او د خان د خلیسی نوکرانی بدک ته ګوره د منافقان او آیاتونه په ډیر زبردست پټ کیږي زبردست او لګی با باران دا د کمنرو درېمه خبره وا چې قران کریم د چا سره خبرې کوي راغه امراض او منقادین او غیر منقادین آج کمنرو بیان شو تبایات کریمه کې سوچ کای نو وګوره چې دا تابعدارو سره خبره دا کنا فرمانو سره دا نا فرمانو لا دعوت ورګي کله نا فرمانو په یو غلط عمل زور نه دا واسه نه چې دا غلط عمل په ما کې دا ځان نه ویلې کې تابعدارو سره خبره دا چې مواریو تاواله کوي نو ما ته څه ذمہواری حواله کی څه ذمہواری ما ته حواله کی هغه ذمہواری خپل کی او کو زور نه را را کی نو ما کې څه سستی ده چې ځان نه لري کوم سالورم خبره انداز بیان د قران نو قران کریم انداز بیان قران کریم دا خپل مزامین چې بیانې نو په کومه طریقه بیانې مازو کار کوي کنه نو قران کریم انداز د بیان څنګه دی دې ته وتا څو ډیر سوچ کوی دا به زمونږ د آیاتونو پر ربط کې ډیر زیات پکاري د دې نه مخکې زه تاسو د کاپرګرام شیخ ابراهیم الله تعالی یو قیمتي خبره کوم هغه دا چې قران کریم چې دی دا استعدادی طریقې تعلیم نه ده دا فطری طریقې تعلیم نه طریقې د تعلیم دو قسمه وي یو استعدادی وي او بل فطری وي یو استعدادی طریقې تعلیم وي او بل فطری طریقې تعلیم وي مګر کار کوي استعدادی طریقې تعلیم دي ته وي استعدادی چته لوبه طالب ادکای ناول بو طالب خای بی بو تا خای بیا بو دټی کیو ځای خای بیا بو حرکتونه خای نو رو رو به مخیوان دی بوزي طالب مدرسې ته داخل شي په دوره حدیث په اراده خلق اول با د تته چې کمندو صرف خای نه هو بو تا خای په صرف کې به تدریج خای سه اقسام بخای هفت اقسام بخای شش اقسام بخای چارده اقسام بخای رو رو با ببارازی قوانینو که با ده طریقه خای کمزا مزا ببارا دا سه استعداد جوڑه دا قرآن کریم دا سه نده قرآن کریم فطری طریقه تعلیم ده اللہ رب العزت پا من بانده علیم ده خبردار دی زمونږ روح لسه پکاري زمونږ روحانيت لا او زمونږ انسانيت لسه پکاري واغې لکل دلیل پکاري کله ولا زورنه پکاري کله د کندن ولا بشارت پکاري کله وته واقع ویل پکاري کله د کندن د ترغیب ورکول پکاري کله دلته کمندنو یا راولې پکاري نو خبره یو وی چې لکه مونږ ته د جمعې پر از استاد دی بیان کړي مونږ ته وای چې مونږ ګوره کوي ښا نو لکه دا داوا دار چې مونږ فرض نو به اول دا وای چې مونږ فرض دي چې څوک نه کوي هغه سره ودا چل کی نو یارو کی چې څوک کې هغه له الله دا ورکه یې په بشارت وای الګا دا ګوره فرض دې دلیل وای وی آیات راغله د واقعي مصلات بیا به موږ ته دا وای چې چا منځونو کول نو هغه څه حالو صحابه چې ګمندونو په منځونو باندې همړي ژوند کړی دي او اولاد درن دي په سکړي دي روانې کړی دي موږ خو د شینشا دروازه ته کولې موږ د مؤمن سره معراج دې څوک چې سهار جمعه تدې دا غفلات کې ایمان جندوي څوک چې بازار تدې دا غفلات کې شیطان جندوي نا دوم نمبر دې دا یادوي کنه خپل بندګانو نا فکرېږي دوستانو نه بغیر دې اصلاحات نشه خلاصې ده خان نه به یادې دا متن دې هاو کنه دا به یاد کې ځان سره په پیټي کې دا خبرې دا وساری زیات مکاری کی بیا وته چې ګمندنو لګل شپه کو نمبر وبدن نه بیان کړي نه نو بار کې کو نه نو استاد خبره یو کوي چې مونږ هلاګه کله زورنی ورکې کله یری ورکې کله واقعات د مزګزارو سږي ذکر کی دک شانت قرآن کریم دے پرد کا توحید بیانی چه اللہ مخفل ذات و بصفات کیا ہو دے نو دلیل براتا ہوئی نو چه دلیل نفس اپنمانی نو او بے زوری دور اخول دلیل بیاد کردی مختف دے او گورا خامخیا خبر نمانی چه چانو امانی نسا چل میں سر کرو را خلاص کری منو کستا پڑھ لکس اعتراضی او آئے گا تداوائی چه دا چل لے دا سا اعتراضی اکڑا جواب بولو بول کی کانا امانا دا خدای بندا دی بلا با دائی خفا کی گی چیزا بیان کو ما دی نمانی تم خفا کی گا دا قانون دی چی سوک چی کمدن لکا دا مسئلے بیانی نو خلق و سرداج سلوک کئی گزارا کوا شاو نارا بیان کالا شاو بیان کالا گزارو نا مزارو نا سکا ایس خبر نا دا بکرازی دا خدا اللہ لدین دا پارا دی دا سکا لکا ایس خبر نا دا دا سی قرآن کریم دی بلا دائی تا خبر اکی دی بلا غیتا ہوئی کہاں سدلیل دسری ران کنا دی بلا دتا ہوئی چہاں دلیل داری دا سی طریقی سر قرآن بوزی ظاہر کی چه کمدنو بیرتیخ کاری و پکی پکی دومرخ کولی را بیتی چه سوایا ظاہر کی لگتا تا یو آیات کس کاری چه دیکی خود دلیل دی بل طرف دوئی چه دوزخ تی بل طرف دوئی چه جنت تی بل طرف دوئی پر غونت دی کتلیو سنگ میرا اخلاص کرد دا سی گرد وڑی خبری دی خود چه کلتا پا دی انداز بیان کوش کنن چه ده قرآن کریم اندازه بیان ده او ده خبرو پا مینس که یو مستقل ترون ده او ربط ده نو بس آیاتونو بتا تا حلی بلکل زنزیر و روانی زنزیر و روانی خو لگه ده ویسی سڑه بزانم پویه که یاد دیم کی دوارا خبری لگه لگه ده ده کن مشکلات مگشتا او ریدل صدورا مسلا نده خوزان پویه که ولو او بیا لگه ده بلتکه و بیا ویزن بیا ده ولو تو صلی اللہ علیہ وسلم کی دا انداز بیان دے قرآن فطری طریقے تعلیم فطری طریقے تعلیم تو قرآن کریم دعوت طریقے سورۃ النحل آیت نمبر 125 یوصل پنجشتم ودو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن یو دعوتی او یو دفاعی دعوتی یو دعوتی او یو دخل دعوت او دعائی دفاعی دعوت طریقی دوری یو بالحکمة دوین دے والموعظت الحسنہ دعوت بالحکمت او دعوت بالموعظہ درین دے دفاع دعوت چھ دفل دعوت دفاع کول او دعائی دفل ذات دفاع کی دفاع کی یا مقابل شک شبہ دفع کی مقابل شک شبہ دفع کی دا دعوت نه دی خو په دعوت کې ممدات کی دی تا مجادله و وجادلهم بالتي هي احسن شاہ اسماعیل شهید رحم الله تعالی کتاب دی منصب امامت دا هم کتاب نوم دی ښا منصب څه امامت کتابونو دکان کې ملاویږي اصل کتاب فارسی کې دی اوس چې کوم ملاویږي یو ترجمه ملاویږي یو ترجمه ملاویږي نقصان پکې شته خو د نشه خلې بل یو ترجمه دا ملاویږي نه او کې دی شي چې ګوګل شریف دې لاره پیدا کړي هغه تا درجات امامت و دي منصب درجات امامت اردو ترجمه منصب امامت دی که دا متنم دی و شرحم دا دا چه اسنه که ملاوی گی تو دی که دا فارسه متن نشتا او دا درجات امامت سر یو طرف تا داسی فارسی لیکلی دا او دی بلی غالت دا سر اردو لیکلی نو دوارا ملاوی گی خدا بهترین کتاب دی دا آغا کتاب دی چه شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی د سید احمد شہید د فوج د پاره لیکلو چې موږ د خلافت اسلامیه د اعیانو چې موږ د دې په حقیقت خدان کوی وګڼه چې دا څه شی دی چې دا څه شی دی او موږ خلکو لسه دعوت ورکو او زموږ منصب سره دا کتاب د شاه اسماعیل د شاه سیف چې کوم فوج کمانډر وو د سید سیف د فوج په پای کې ودا کتاب درسي ویل کېدو دا منصب امامت دا درسي ویل کېدو تاسو در روان دور د خیر سره امامانی ان شاء الله الرحمن نو سبق پیر پر شجاعت کا صداقت کا عدالت کا کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت نو لکا تبا در آرواز دور امام انشاءاللہ نو تبا چه کمدنو منصب امامت مطالعہ کئے او محنت بکئے چه آغا اخلاق فضان کراولی چه کم پکار دی خوڑی یو قیمتی کتاب دے نکتو کتاب دے چه سڑے ٹکی پٹکی او گوری بیام لکا زرزان بانی با قیاس کما خلکا غر کا مطالعہ واری غر کا مطالعہ واری خب توجہ بے گوری یو صفہ گورا دو صفہ گورا خلکا بے گورا بے گورا ملاتوب کی بیانی شکتے طالبہ کی بے گوری انشاءاللہ ملاتوب کی سڑی تا دور پن را پسر کی چه بس لکا عرش زمان منتی سب خبر ہوئی مجتبہ تو خو سڑی تا رشکو پن پسر کی عدل دغه ته چې کمنو دې شګو په سادینی ور روان کې دلته په سادینی ور روان کې پیدا غرور د چاپلار بدل سره تور شي خبر ادا ده چې طالبای کی کتاب ګوري په مشوره ګوري ځان خپل خپل مطالعه مکوي په دې خپکیږي ما پتا چې خپل خپل مطالعه کوي کله کله نو ته ودا چې کتاب ګوري چې هغه استاد او استاد د فکر نه خلاف او استمه چې کمندنو د استاد نه په فکر کې خلاف شي نو تو په استاد بدګمانه شي استاد او استاد په باطینی وصل کټ شي او چې دا کټ شي نو ته د استاد نه فائدہ نه شي ورسره تو کله استاد ته منافق وای کله ورته مرتد وای کله ورته بیمار وای نو لکه خبردار چې دا څه سره فائدہ نه شي ورسره نو ته چې مطالعه کوي نو د دوو شیزونو مطالعه کوا یو د خپل اصلاح لپاره یو کتاب ګور بعد حضرت عامر رحم الله کتاب ګور د خپل اصلاح لپاره یو کتاب دا ګور دویم چې کوم دنو هغه ګور د خپل فکر د اصلاح لپاره چې زما فکر چې کوم دنو هغه د دین جوړ شي او د دین د خدمت جوړ شي د شخصیتو نوی دارنګه چې کمنو د پاټو د ډلو دی زد الله نوکر شو او د اسلام خادم شو د دې لپاره کتابونو غوډی دي خطه د ابو الحسن ندوی رحم الله کتابونو غوړ دا ابو الحسن ندوی رحم الله خطبات الیمیا اگر مفید دي درم نمبر کې د رسوخ په علم پیدا کولو لپاره مطالعه کاو د رسوخ په علم چې ستا علم مضبوط شي ستا په علم کې کله کله پیدا شي سرسری علم نه وي چې کتاله یو ملحد راشي ته هغه په کلی انداز په کلی اخلاق مطمئن کول شي کتاله چې کمندنو یو حکومتي سړی راشي هغه تا ته نظریه پیش کی ته په کلی طریقه هغه مطمئن کول شي د دې لپاره ته چې کمندنو کتابونو غوډیر دي د شاه ولی الله رحم الله فلسفه د امام غزالی او دریم د قاری طیب صاحب رحم الله تعالی کتابونو کې قتل شروع کول کنا خاصه بم بشینو د محترم دارلو می دیوبند داغه کتابونه انتهائی مفید دي درې خطبات فزان لواج یو خطبات حکیم الامت دویم خطبات الیمیا او درم خطبات حکیم الاسلام او رسائل حکیم الاسلام دا بموالی رسائل حکیم الاسلام او مطالعہ باقی مطالعہ دا تکم دنو بدل انشاءاللہ الرحمن دیر فائدہ بدل ادر کی توبہ خدای توبہ فائدہ بدل دے او سم لکا ما تا خلق دیو بندے نوئی پدی که ما دا پنکری مولا کتاب پیش کو گینی نی دور دی چیز بدتا ہوا با خب یا با خلق کوئی چیز دان تا سرخز ہوئی دان تا سرخز ہوئی ماو تعالی رحمه اللہ تعالی آج که دا زمنگا کابیر دی زمنگا کابیر دی منگا رسوخ سر داوائیو چی دا خبر زمان بخلدہ خو مفتی رشید احمد لدیانوی رحمه اللہ تعالی ویلیو چی اگر اشاعت و توحید والے دیوبندی نہیں اور آل سنت نہیں تو پھر پاکستان میں دیوبندی اور آل سنت نہیں ہے دا مفتی رشید احمد رحمه اللہ لدیانوی اگر دا خبر لکھ لیتا بی بیان سرہ رشتے نہ بکلی نا واسی خلق تے سٹیج شو دا او خلق تے کندنو بغیر دا دینا دا متکلم اسلام او دا مناظر اسلام دا آغا سٹیج نچم کامی گی او بغیر دا آغی نچم کمدنو دا آغا تقریر نخرسی گی بغیر دا آغا دا آغا ٹک ٹاک شو آغا چم کمدنو پال ورین زیادی گی بغیر دا آغی نوالا بیا خلق گوتی نوارکی لائی کونه دی که گوتی دی آغا والا خلق نوارکی دا آغا زان لخبری دی دا خبرې کول چې دا دانې دي دا دانې دي دا چې کمندنو تعصب دې عزت دې او عنایت دې د دیوبندیت خدمت چې څنګه کمندنو د اشاعت اکابرینو کړلې والله بالله کدا بر شکو کی بالکل شک نشي کولای او چې اصلي دیوبندیت هغه دې کمندنو دې وطن ته چا پېښ کړلې هغه ول مرنا او سنین نو ور الله مرقده قافل بل بشوتنی که خیره او شان ورشا کشمیر رحمه اللہ تعالی فرمائیلو چه ہم نے پنجاب کے اصلاح کے لیے مولانا حسین علی کو منتخب کیا ہے جو اس کا نہیں مانتا وہ ہمارا نہیں دا مولانا شان ورشا کشمیر رحمه اللہ علی کے لیے ویلو چه منگ دا پنجاب دا اصلاح دا پاراغ وقتی دا یو لد پھر منگا چه کندن دا آغا دا اصلاح دا پارا مولانا حسین علی منتخب کرده چ څوک د دن نه وی اعظم نه دی امرنا او سنلی څوک نه مانی اعظم نه دی یو سړی ته مشوره غسته دا هغه ته وی وی ځنه خلک داغه خلاف کوي هغه سړی وته وی به ته ما د امرنا او سنلی مشوره راکای چې ورشه هغه سره بیا توکا نو یز څنګه هغه سره بیا توکم خلک داغه خلاف کوي هغه وته وی جوس کا خلاف هه وو همارا نه اعظم نه دی اعظم نه میشن خلاف ته بیا یو مشن نے او بل نم نے نام آپ کو مبارک او مشن ہم کو مبارک نم تو گاٹا او انشاءاللہ مشن بمنگ سرے زمنگا گاڑائی با انشاءاللہ الرحمن زخو نے آدم زمنگ دا کابر زمنگ دا مشارانو گاڑائی با انشاءاللہ الرحمن نحصبهم کذالک ولا نزکی علی اللہ احدا انشاءاللہ ام نبی علیہ السلام تا گاڑائی اوچھتے بھی ام علماء دیوبان تا گاڑائی اوچھتے بھی چه کم میشن دا غیو اغای پیش کرده ده نور نمانه ممانه داست خبرو خونه ده تانا چا تقریز اغسته ده چه خام خیو مان نه یه ضرورت نشته کتیو نمانه نمی مانه چه چا ده پاره کول انشاءاللہ غب منه لیوی اغای خبالی زدون قربان کرده ده ده پاره ما تا دیو خی چه ده توحید یو شهید دی سوکره وریزه دا سیربا د اشاعت و توحید و سنت سر باندې پته د توحید شهید دی ورو د دفاع صحابه شهیدان به ویني د قادیانات او د ختم نبوت شهیدان به ویني خود مکمل اسلام او د توحید شهیدان پیش کړه دا سیره چې دا ول اشاعت و توحید و سنت سر باندې پته دا و چې کمنو ځاله زده او د تعصب خبرې ځاله او ځان لا صرف د دې لپاره چې پوت پیدا شي بیا زموږ چې کمندنو سټیج نه چمکاويږي سټیج نه چمکاويږي دا خبره کې بیا موږ شروع کړی بیا به چې کمندنو خلک وایي چې دا دی لاسو خو بس په نور خبره به بشپېلې کې واړو نو دا منصب امامت دا د کتو کتاب دی نو دا خطبات هڅه خلک ګوري تقریرونو لمو ګورل مار در زان د پاره ویلې د زان د پاره زان د پاره وګور تقریرونه به په خپل راځي استادین کې به مواد پراتی چې ته بیان کې خدای پاک په لغې مطابق خبره کړل یو کتاب نه کړل بل نه کړل بل نه راځي هغه به سوای ته دې لپاره مطالعه مګو چې زه د جمعې پر سکول بیان کوم خلک ووځل او به چې زمور په خپل کې وړو دې لپاره نو مطالعه د ځان لپاره مطالعه وکړه اول ځان دې بیا ځه خج کمنرو برابر قضا اصلاحی مطالعه کو دا یقین وکړه چې اصلاح دې کتاب نه لیکي خو فکر پیدا کی فکر پیدا کی سوچ پیدا کی اصلاح بغیر د صحبت نه کېدلې پر الله رب العزت په نبی علی السلام نه راغلي د اصلاح طریقه صحبت ته امانه الیاس رحم الله تعالی ملفوظات کې دي وي بغیر د صحبت نه اصلاح دا خلاف قانون ده خلاف قانون ده په قانون د اصلاح لپاره صحبت ته پاغي به اصلاح کیږي البته احساس به سره پیدا شي فکر به سره پیدا شي د نش نه خره لکه دام یو قسم صحبت ته چې آجو کچھ دیر حضرت تانوی کے ساتھ کتابو کو رہے اپانے کتابو کو رہے مور مفتی تقی عثمانی سے مد ذل حلالی اگر ذکر کئی چیزو قسم تانویات گورم قسم ما پینزے میں تا دو ادکی دو بٹین کے تانویات لور کری دی پینزے میں ادکی دو بٹین کے وی اٹکتا کل کل نمی گنتے دو رسی په مضبوط وګرځي یا خبره خواندو کی یا خوب را نشي نینی میګنټه تا په اخیری مطالعه زماره تانبیاتو تانبیاتو دا مطالعه د ځان د اصلاح لپاره دا د کمندونو ډیره ضروری خبره ده دا خطبات حضرت تانوی سے خطبات علیمیان او خطبات کمندونو د حکیم الاسلام او وسره رسائل حکیم الاسلام ملفوظات حکیم الامت هم ډیر خري خوا تربیتی دي زورل دي په ډیر زیاته هغه سړی لږه څه چندی را چندی کار او دې ته مولا او طالب تیاری کینا مولا او طالب ته و چې دا ولې وکړو د تو کور ما ته و چې ولې دې زسان له پلاړې ما ولې دې رټنه نه برداشت کی رټنه دې نه برداشت کی بهرال زمان سب امام کور کم ځای پور خبر لري الله زمان دته جملې کوم چې پیې وې دا فکر دی منصب امامت کې شاه صاحب د انبیانو دعوت دي چلے دي چې د انبیانو یو ځمواري وا هدایت او دعوت خلکو له دعوت ورکول پای کې هدایت راوړل او د دعوت فقط دوه قسم لري دعوت بالحکمت او دعوت بالموعظه الحسنه دا درېم چې دی وی دا ضرورت تا دعوت کل بستا دعوت تا مخیطا یو شبا راشی ناغا بل رکھائے کل بستا یو شبا راشی نو دفاع بکائے ستا با پروگرام با یو شبا راشی نو تب آغا دفاع کائے دا وجادل هم دا جکم دنو سو شیدہ دفاع دا ضرورت تا دعوت تے یعنی دا گویا کتا سرا وصلہ دا وجادل هم دا دری طریقی شوئے خلق دری قسمی زن علم دوستی علم غواری ناغی تا حکمت زن جا کم دنو آغا پا دلیل نبوئی گی پا دلیل نبوئی گی خواغی لزر نرم آول غواری بچی زنی نرم شی نراو آوری تا تا ناغی دا پارا علماء حضای حسانه دا الموعظه حسنه درنج کم دنو داسې سړی دی چې دا هغه په ځړ کې ستا مقابله برابر ستا د خبرې مخالف خبره برابر دا بل لري کومل وایي خدا وجادل دویم دا درې خبرې څنګه ذکر کړي چې یو دا دی شیخ پلا خبره په دلیل ثابت کړه چې ستا خبره محکم وي په دلیل ثابت کړه دیمه دا ده چې د خپل خبري د منلو قیمت او د نه منلو زحمت بیان کړه چې مخاطب ته پته ولګي چې دې کې فائدہ څه ده او دې کې نقصان څه دی او درې د خپل خبرې مقابل رد دار چې اومدا اومدا نه مقابل لري نو وجاجل نو قران کریم یو طریقه دا دعوت بالحکمت دعوت بالحکمت یعنی چه پرس کا یو صورت تے پاگی کے یو مسئلہ دا تاکہ پرس کا منگ با توحید مسئلہ کی اجراؤ کو یو صورت تے او پاگی کے مسئلہ دا توحید بیانی سو بیانی گی مسئلہ دا کمدر دا توحید بیانی گی مسئلہ دا توحید بیانی گی اوز دعوت بالحکمت اغسن ور گئی نو مسئلہ چی دا نو ثابت اول غواری دویم مسئلہ واضح اول غواری درم مسئلہ بیان اول غواری مسئلہ رس اول غواری یو دے اثبات دداوی دویم دے توضیح دداوی مسئلہ واضح کول او درم دے آغا دے کم دے رو بیان دا مسئلے تبلیغ دا مسئلے او سلورم دے رفع دا موانع رکاوٹو نا لڑی کول رکاوٹونا لری کول اول راشا چیتا کالا مسالہ ثابتا ہے تاویل چا الحمدللہ صفتنا دو قلویت یکی واد دا اللہ دی دبل چاننی صفتنا دو قلویت لا اله الا الله صفاتنا خدای تو او صفاتنا اولوهیت صرف او صرف د الله دی ٹھیک ده اوس تا مخاطبینو کې با یو سره اشکال راوړی کی سوال ووتی سورته سواد تین زمایات اجال الالهات اله واحد ان ذا لشیء نوجاب اجعل الالهات اله واحدا ان هذا ان هذا لشيء نوجاب دالا څنګه چاله منګه محکمه تقسیم کړی دي او دې وای چې ټول محکمه چا سره دي الله یوازې چلای دا زمون ما غکار نه کوي چې یو الله هغه دې کمنو بیماران څنګه خکې یو الله مقدمی څنګه آل کی یا الله اج تر سن کور کی یا الله تکلیفونه څنګه لري کی یا الله دا ټول کارونه څنګه کوي پس کار کوي دا ټول کارونه یک یوازې الله رب العزت دا دې کمنو څنګه کوي پس کار کوي مساله دوی وې دا زما عقل نمانی اشکال وارثو چه دا مسئلہ دا اقل خلاف تا دا مسئلہ اقل نمانی نتبا دتا دلیل دا اقل پیش کی دلیل جا اقل دلیل رہنمات ہوئی اقلی چه دا ہر چا اقل منی امنا اکپرس امنا باطل پرس دا ہر چا اقل منی یعنی دا آیاتونو کی چه کمو کی اقلی دلیل راغل دے تبی دو قرآن حوالا موار کاؤ تبی دو قرآن حوالا موار کاؤ او دک کشان دے خبر او کا دے یوم الحد اقل تسلیمی دے یوم الحد اقل تسلیمی نمورنا ابو الکلام آزاد رحمه اللہ تعالی داغی او کتاب دے وجود باری تعالی او یوم الحد ترے باس کردے ملحد سره تکړه دی بعد او دا د قران د لایل اقلیه و تا په خپل اردو کې ویلې حواله په نه ورکړي او هغه اقلار شوی دی وی باندې راوړل اقلی دلایل دا هر چا عقل مني اوس کتو ثوای چې قران کې راغلي دي چې الله رفع الله الذي رفع هغه دوی چې قران ته باندې منو آیات ته رسوله دا عقلی دلونه دا ورته د قران په حواله نه وای په دې بازار پوهی کې او په کلی انداز باندې په خپل اردو پښتو فارسی عربی کې وای چې تو وای چې دا زما کلمانی اسی او تاسو زر مکوما جی دا کائنات چې د دې پیدا کوم کې سوتي ولی تاسو کافر خار الله دې کنه دا چې الله رب العزت ستیم پیدایش کاو نو دې الله رب العزت سره بل ملګری مددگار شو کو نه الله ساجت ته بخله توبه ها چې دا دومره هټ کائنات دا هغه یک کیواز پیدا کاو نو پن ټوټي استا اجت یواز نشي پوره کولای کولی کتر کنه دا عقلی دلایل قران کریم دا ذکر کوي ار چا کلمنی دا دې سمنګا دلایل عقلی وایو مګویل شاته وتا تذکیر بی اعلی الله تذکیر بی اعلی الله دا دلایل عقلی دی چه دا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونا و القا فی الارض رواسیا ان تمید بکم خدا سے قرآن کریم ذکر کئی دا خپل کور کی یو کے سما گئی چه پاگی کی دا مخاطب نا تپوس وی بیا یا جواب وید آگئی او یاد آگئی جواب نوی د مخاطب نه بګه تپوس کوي داغه تمنګا دلیل عقلی اعترافي وایي دلیل عقلی څه شي اعترافي بیا کله داغه جواب موجودی لکا لا یقولن الله فسيقولون لله دا بګه موجودی او کله بګه دانی چې کله بګه جواب وی داغه ته الزامي وایي او چې کله به جواب نوي راغې ته مسکت د خصم وي دلیل عقلی الزامی او دلیل عقلی مسکت د خصم او چې کوم کې تپوس نوي دک شانته او عقلی دلایل ذکر کړي راغې ته عقلی محض وي لګیا ایو الناس او بودو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم ما ذکر کی والذین من قبلکم دا عقلی محض دی دا بیا کله دا چی چې د اسمان خبرې ذکر کی فوقی دلیل کله د ځمکې راوړي نو سفلی دلیل کله د میاند راوړي نو فضائی او کله د انسان راوړي انسان ته وایي ځان ته وګوره نو انفسی غرد دو کسمو یو آفاقی او بل انفسی سنوریهم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم نو آفاقی کی برانے کتنے میانزمے زین دلاسی اولی و راولی وی براو گورا جالا کتاو گورا جالا لکم الارد فراشا براو گورا و سماعا بناء دعو گورا کنا وانزل من السماء ماء بأون بودتو گورا وانزل لك وفاق رجبه من السمرات وي گئی فدا دلائل دیتا عقلی دلائل ہوئی چه دا سزمک آسمان آفاقی انفسی خبری پکی ذکر وی فدیتا عموم وائیو چه دلیل عقلی دلیل عقلی کتا پوس پکیو رقی اعترافی کنو پکنو محض پورشوی او دا دی آیات رب دمک کی طرح آسان شو آغا دا چه دا سوال جواب تا سولی نبنی تا سوئی چکنی دا دا اقل نخلاف تا تا سولک دی خبرو کی سوچو کئی دا سنگ دا اقل نخلاف تا دا سو کل رب پرازی دا آغا نظر اکی سوایا تا گورا سورت را دیکھ او دو گورا الف لام میم را تلک آیت الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات زیاد دخل کنے آلا نمانی دیوی نمانی ہو اولی دیسی ہوئی چه دا مسالا چه کم دا سورت الرعد کئی چه حجتون صرف دا لانا وغاڑی لہو دعوتو حق نولی دا دا کلن خلاف تسل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترى فدا تک چې وسره کوي دا سیمات لګي چې سوای ما ذکر دي په وخت دې الله دین سره را پاتې دین هغه سوال وارد کو چې سوای چه لا اله الا اللہ اجتنا صرف دا اللہ نخواڑی حکومت صرف دا اللہ امانی عبادت صرف دا اللہ امانی دا مسلق والا کبل بلکڑی دا مسلق و نوی مسلق دا دا مسلق من چرتن داوری دلی دی مسلق کتا یوازی دی مسلق کتا لکه سورة سواد آیت نمبر 7 ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ندی اوریدل منگا دا بیان پا دین رستانی کی دا رستانی خلق چی مولیان تیر شوی دی یا عیسیٰ علیہ السلام پا دین کی دا مسئلہ پا کی منگا اوریدل ندا ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین دا بکلا رکم جارا رو دلی دا خوندوی نوی مسئلی مولانو راوی استی صحیح دکھنا دا بکی نوی مسئلی راوی استی دا دی مسئلی قرآن کریم جواب کئی آگا جواب چکم کئی دا دی سوال آگی تا دلیلی نقلی ہوئی زبا دی کسا نیما یوازی نیما دا مسئلہ تیرو انبیاء اکڑیوا دا مسئلہ اولیاء اکڑیوا دا مسئلہ نیکان والیمانو اکڑیوا نا جی دا مسئلہ پرشتو اکڑی دا دا مسئلہ پیریان اکڑی دا دا مسئلہ وہ خوش ہو تو یورو یوازی سنگ یوازی یوازی سنگ ہے لگا سورت شورا درم آیات کی وئی کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک سورۃ احقاف لسم آیات کی وئی ما کنت بدعا من الرسل زست نبی خبر اخون کوم ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی فلا بکم نیست من نو آمدا از پیغمبران ما نبی مسئلہ نظر آوڑی سورة الف لام میم سجدہ کی حال تک ذکر کئی 43 نمبر آیات کی ما یقال لکا الا ما قد قیل للرسل من قبلک تا ته کوم مسئلہ بیانی کی دا تیرو انبیاء ته بیان شوی وا تیرو پیغمبرانو تیرو پیغمبرانو نقل کی پیش کی کله اجماعی کله انفرادی کله ټول انبیانو په شریکه دلیل پیش کی لکه نحل 36 ولقد باسنا فی کل قريه ولقد باسنا فی کل قريه رسولا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله وجه ثاني بتواغوت سوره انبیاء 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي سُورَةُ زُخْرُفٍ 45 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ كَلَّا يَوْمَ پيغمبر نے شروع کی لگا سورۃ اعراف کی دور سات نمبر آیات نرستدار رکو پسر کی ہوئی نوح علیہ السلام ہوئی یا قوم عبداللہ حود علیہ السلام ہوئی یا قوم عبداللہ صالح علیہ السلام وی یا قوم عبد الله شعیب علیہ السلام وی یا قوم یو سیدہ انفراد دویم نقل د کتب سابقونا د تیرو کتابونو نا نقل پیش کی چه تیرو نا وہی وار مصدقا لما بین یدیه وانزل التوراة والانجیل فدیم صلاة توراة والانجیل امراغلو ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني اسرائيل بني اسرائيل دو نقل الكتب السابقه ولا دريم سويم نقل دا علماء سابقینو نا چه تیرو علمانو ام دا مسئلہ کڑیوا او بدی پویدل لکا نام 114 ایو این اللذین آتیناهم الكتاب یعلمون انہو منزل من ربک بالحق چه دا بالکل حق تیر کتابو آم علماء منی سالو را نقل دا اولیاؤ ساب اولیاؤنا لگل آساب کافونا نقل رجل مومننا نقل صاحب یاسیننا نقل لقمان حکیم سننا نقل ماذا کر دی اولیاؤنا چانا پنزم ملائک وصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد ما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز قل اوحيا الي ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يوازي و پرندو چرندو دسمکو حشراتم نام سره کړه میګه مساله کوي قالت نملتن يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يعتمنكم سليمان وجنوده وهم لا وقروا سليمان عليه السلام عالم الغيب خدودكم جلباتي تقرير کړل او بیا په دروازه سجدا واجب شي واسنه چې هر شي درنه خدای دې کوم درو خدود بیان کړل وای چې تو کمن سبا ان بنبا يقين احط بما لم تحب به ما تداز سمعلوم دي جتا تا معلوم دي خلقو کدا وسنی مولاوی د بریلی په مخ کې هغه وو چې دا خپل ګستاخ رسول له سر شوت کړو د پیغمبر ته چې ته نه پوي شوت او سليمان عليه السلام دا نو چې ودو دلال دیوې مولا چرڅ د ما ته ویلي چې احط بما لم تحب به وجئتك من سبأ بنبأ وی حق ادا کرے مسئلے توحید بیان کرے ماذا کارتی دا نقلو دلیل نقلی درہم مسئلہ ثابت ہے چکلتا ہوا ال چلا الہ الا اللہ درہمی او سڑے را پاسی دو اغسوال وارد اذا ليس وجد الله طرف رضان روح ان هذا الا اختلاق سوره الصاد ومايا ان هذا الا اختلاق هذا الله طرف ندا ام يقولون افتروا اچھا کہتے ہیں کہ گڑ لیا اچھا کہتے کی گڑ لیا پوئی گئی داوی قالو ان هذا الا افکن افتراو وانو علی قوم الاخرون داوی دزان جوڑی سن جوڑی دزان نوی جوڑی قرآن کریم ندی جواب کئی فدلیل وحی سر امرتو نحیتو انزلنا او حینا دا چراشی نغب دلیل سبی وحی وامرتو ان اکون من المسلمین ما تبیا بیا بیلی سبی دی قل انی نحیتو ان عابد الذین تدون من دون اللہ دا دلیل وحی دی انا انزلنا قرآن عربیا وحی دلیل دیتا دلیل وحی وی صدرید وحو یہ سالورم طریقہ دے اثبات دعوی قسم تشید قسم و شاہد چکل دی بیام نمانی گنا اگر دم رف کل بیان شو اقلی دلیل نقلی دلیل وحی دلیل مصنی منویر لا نسلم بڑی رای کینی وی نیمان وی نیمان وی قرآن کریم دیتا حلف او قسم کئی قسم یو دو عبادت قسم دی چه ده چاپ نم قسم خوری اغا علم الغیب و متصرف گرنی چه ده زمان ده حال نخبردار دی زمان ده حال نخبردار دی او ده که ما خلاف پوکو ده قسم می مات کو نو ده مال نقصان را کوله چی بغیر ده ظاهری اسبابونا بغیر ده ظاهری اسبابونا نو ده چا پنوم دا خوڑل دا داغه عبادت کول لی که ده اللہ پنوم دیو خوڑ نو ده اللہ عبادت شو او که ده لویزوان پنوم دیو خوڑ نو ده لویزوان سو شو عبادت شو که دا سه قسم چه عقیده و سره ده علم و ده چاوی ده تصرف نبی علیہ السلام ذکر فرمائی لی من حلف بغیر اللہ فقط اشرک چاچه دا اللہ نا علاوه دا بل چاپا نم قسمو کو نو دا شرکو کو نسو کو شرک او نبی علیہ السلام فرمائی لینی من حلف بغیر اللہ فلیقل لا الہ الا اللہ چاچه دا اللہ نا علاوه دا بل چاپا نم قسمو کو نو لا الہ الا اللہ لیوئی یعنی دا مشرک شو نو کلمہ لیوئی دا کم قسم دی د عبادت والا قسم چا قسم دویم قسم قسم دی د مقسم به ته د دوا د پاره چې په چا په نوم قسم کوي نو هغه څه کوي دعا هغه ته دعا کوي لکه د عمر په ټکی چې قسم کیږي بیا اللہم و سر داخل شی او حیم بیا فتح اولادا لکا اللہ عمر و زید اللہ رید زید عمر دیر کی آرا دوز آغت دوار آغت دوار درم قسم نے دا مقسم بیهی دا خیرو چه چاندو مخلی ناغت خیری کی بد دعا وکړي لکه حسن رضی الله تعالی عنہ ویلو حسن رضی الله تعالی عنہ سوکل تو بنیا تیا الام تراها تصير النقا من طرف الکدای تصير النقا من طرف الکدای ز زمانونه ریمړیشي او ځنی بلونو برشما کما دې ګمندنو د کتاب لمن کې اس کو نز غلاو د کتاب لمن کې واز غلوما او دوړي وتی چتو ما باب عبدالعزیز و بیت اللہ شریف کے ایک نمبر دروازہ باب عبدالعزیز دا آغیز چوردن نکے گی نو دو مسجد دا بیت اللہ شریف باہر علاقہ چے اخلاص شی نو بات رومونو سر بارا چے کم داغل پارکنگ دے موقع پی کدئی نو کدئی اسے دے جوڑ کردے آغا وقتی بے وطا کداوی داغل دے کی غڑ غارو نو آغاوی چیز مددی پا لمن کی از غلو ما عربیانو تاویلو کمیون از غلو نو خدای دی زمادیو نمڑی کی دایو قسم قسم دے دیتا قسم دے بد دعاوی چه کلا مکه فتح شوا نبی علیہ السلام حسان تاوی اوفی بی نظری ورش دوڑی چوا تکا اگا پا از که ناستو او دو که داد اگر پا لمن که اس لمن نورگا او دوڑی تی نوچا تکلی بی اوفی بی نظری سالورم قسم دی سالورم قسم د تفخیم د واقعی دا پارا دیوی واقعی غٹوال اخکارا گئی دیوی خبر غرفوال اخکارا گئی اغیر کی جواب قسم تا حاجت نوی جواب قسم تا حاجت نوی صرف داغ واقعی او داغ سیز غرفوال اخکارا گئی لکا لا اقسمو بیوم القیامة یا حامیم غل کتاب المبین قرآن بیوی واو قرآن بیوی قسم بیوی قسم بیوی قرآنی دا دو قرآن بس غطوال اخکاره گئی دیکھ جواب قسم تا جدا پینزم قسم دے پینزم اغل شهادت دپارا دے گواہی دپارا یو سیز گواہ کول پسوان دے لکا یو تعلیم چه کم درو اغا سار والا خوب ورزی او جوٹی ہوئی زنگی گی تاوات دا سو قتل نو لکا دا دو حالونو نخالی نو یا خود پیجاندو چه سڑے پر ازگار دے متقی دے آنو آستا دا جوٹو باندے میرے قسمی ستا پا دے خوب راتو میرے قسمی ستا پا دے مراو مراو سترگو میرے قسمی چه تا بیگان دا جوٹ کری دی نو دا مطلب دارے چه دا سترگی او دا خوبو تا دے چه زنگی دا جد پورا گئی نا مطلب دارے چه ستا دا خوب راتل گواهی پا دیوانی چه تا دیگا تا جدو کڑی دی او کانا پیس بک والاو تو تو آیا چه قسم دی ستا پا دی خوب او زنگی دو بانے چه بیگاری ٹولش با پیس بک کردنی دی اوز دا چه کم دنو لکا دانا چه حاجت روا وطا ہوئی سوته حاجت روا خو دا گواکۍ د دې مثال استادان وې لکه پارتيبانان وې قسم بلک مایګونی تو و زلفې شبګونی تو کتو محبوب دل ربای قسم بلک مایګونی تو ستا په شرابي شوندو مې قسمې و زلفې شبګونی تو او ستا پا تکو تو رویخ تو میری قسمی که تو محبوبی دل ربایی چه تا دی کندر دی میری قابلی اوز دل تاکی دا شنی او دا دل پیجی تو نمیشی پورا کولی خدا دا حسن دلیل لی دا حسن دشن دلیل لی دا پا حسن بانی پا محبت گواکی پا محبت گواکی ستا پا دی محنت میری قسمی چتا خپلای مولا کوي خدا گواہی کوي چتا مهنت کوي خدا دلیل دې خبره چتا خپلای مولا کوي دا قسم قران کې ډېر دی لکه قسم مې دي پسب د پرشتو قسم مې دي پرټل د پرشتو قسم مې دي پتلاوت د پرشتو چې ان الهکم لا واحد چونکی زموږ وختانو صرف دا یو قسم پیږي چا قسم له عبادت ته د دې وجه چې دې قسم واخلی نو دې زين هغه طرف ته ځي زموږ استادان نو وسط افاده صفن باندې په قسم نه کوي وای ګواله سب د پرتو پس ګواله په دې ګواله چې ان الهکم لواحد والقران الحکیم انک لمن المرسلین گواہ قران مجید په دې خبره چې ته پیغمبر یې چې ته پیغمبر یې دارنګي وزاریات زرون دا باجونه گواہی چې انما توعدون لواقع په دې کې باندې دروازه رب کوي چې په کوم شي قسم کوي او د کومې خبرې د پاره کوي جواب قسم په دې کې باندې مناسبت ضروری دي په دې مناسبت ضروری دي دا حافظ ابن قیم کتاب دی اقسام القرآن په دې باندې غلي کله دي اقسام القرآن د قرآن په قسم شواهد او آیاتونو باندې پاری کې د ربط ډیر خپل خیال ساتل لري اقسام القرآن الله الله دا څلور طریقې وي د پاره د اثبات د داوی دغه خبره دا داوا ثابت شوه اوس واضح کول غواړي دا وضاحت د پاره یو څه دې تنویر بر داوا تنویر بر داوا یعنی داوا بیا بیا راوړل الفاظ مختلفی لکه فاطر کې مونږ وی اول راوړه الحمدلله بیا وی لا اله الا هو فانا تؤفكون بیا وی ذالکم الله ربکم له الملك لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ فدا تنویر بر داوا داوا بیا بیا راوړي چې یو ځل یې راوړي نو داوا شي چې بیا بیا راوړي دا پاغې تنویر کله سلور ځل راوړي اکیا ایوه الناس اعبدوا بیا وی و الهکم الله واحد بیاوی الله لا اله الا هو ولا يلقيهم بیاوی لله ما في السماوات وما في الارض دا تنویر بر داوا کله یو صورت کې نه هزل داوا وروړي لزل وروړي هر صورت انام کې توحید داوا نه هزل وروړي دا تنبیه بیا ذکر کې بیا بیا دا وضاحت د پاره طریقه ولا بدل کی او بیا بیا وی دویم وضاحت د داوی کی وضاحت د داوی په ادخال الهی سره کله د واقع په میانس کی الله خپل خبر ذکر کی هغه ته مونږه ادخال الهی وایو نه هو کې وتا جمله معترضه وایو مونږ قران کې جمله معترضه نه وایو ادخال الهی نلوی سبرای مولا تعبیر ډیر مزیدارو هغه وت فرمان شاهی وای فرمان شاهی د بادشاہ خپل خطاب په دغه ځای کې کوي لکه واقع شروع د رجل مؤمن فقال رجل مؤمن من آل فرعون فسرت آیات چیزی همیت کې بکی وای ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب واقع بیا شروع کی یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ينصرنا من بعد الله ان جاءنا داسی واقعی په منځ کې الله خپل خبر راوړي دې سره داوا واضح شي مساله واضح شي فرمان شاهی ادخال الهی درېم د وضاحت لپاره امثله راوړي مثالونه راوړي دا قرآن په علومو کې یو لوی علم دی مثالونه راوړل امثله راوړي مثالهم کمثل الذي استوقد نارا لا يخلق ذبابا ولا يجتمع لا دا مثاله واضحه کوي دا وضاحت لپاره امثله راوړي د امام ابن قیم رحمه الله د وینا مطابق قران کریم 44 مثالونه ذکر کړی دي ابن الشوادفی هغه 28 مثالونه ذکر کړی دي 28 مثالونه ذکر کړی دي ابن بطال هغه بد کیس مثالونه ذکر کړی دي جواهر الانتقال کې شپېته آیاتونه د مثالونو هغه ته کمندونو راځم کړی شوی دي پښتو ژبه کې دا قران کریم د وضاحت لپاره امثله ته کمندونو راوړي مثالونه چاغه سره مساله واضح شي مساله ثابت او شوا مساله واضح او شوا بیانول پکار دي او ترغیب الى تبلیغ مساله بیان کا داغه لپاره یو سید ده تشجیع او بادری نرشا بادرشا او ګور موسی څنګه مساله بیان کړی و تاسو مساله بیان کا او ګورانو علی السلام څنګه مساله بیان کړی و تاسو مساله بیان کا تشجیع مساله بادره سره ورسو دوی چې مساله سره راځي نو زړه د خفقات راځي چه زو بیان کم دی نمانی نو ڈاڈگیره نا پکار دا نو تسلی وردمون وایو ڈاڈگیره نا تسلی رک کامیابی ستارا تسلی ساتا کامیابی ستارا درم امور مصلحہ ذکر کئی لیتا ثبوت چکل دعوت په میدان کې ستاسو کمدنو الله سره ربط نو بیا وړل خپکیږي او دعوت پر اثروم کم کوي خدای الله سره تعلق جوړول لپاره نیک اعمال هغه تمام امور مصلحه وایو درې امتحانات راځي چې سړی تمام کې نه پاتې چه پا ما با امتحانات رازی نو آقابات ستا شپک گلدائی او پارکول غواڑی شپک کندونا تا دعوت پا میدان کی او قرآن کریم ذکر گئی سورة الانعام کی چه دائی تا پتوی چه پا ما با امتحان رازی او بل دائی تا طریقه دعوت طرق دا تعلیم چه دا سی بیان کهو دا سی بیان کهو طرق دا تعلیم اغاو تخیی چه دا سی بیان کهو بل ضروری دی رفع دا موانع رفع دا موانع چه منلو تا کم رکاوتونه دی اغا ختمول یو ده دنیا رکاوت ته تو تازیم من الدنیا دویم رکاوت ته غلط ملگره او غلط ماحول نو ده غیر نا اغیارو نبائی کار قطع الموالات کافر و سر دوستی مکو درین تحذیر ده وسوسی ده شیطان ده دادری سیزونا رکاوٹو ندی دمانلو دا دعوی دا پارا یو کو مبلغ بیان کئی چه دے دعوی اومنی خودویم اللہ رب العزت پا باتا حالات راولی تاگا حالات ان قرآن ذکر گئی دعیان دو قسم دی یو تشریعی بل تکوینی یو تشریعی دعیوی عالم پیغمبر چه ها مسئلہ رسائی مسئلہ رسائی دوین دی چه اللہ رب بلیزت پا بندہ حالات راولی کله خوشحالی کله خفګان. خوشحالی کی الله رب العزت ډیر بیداری چې د فطرت بیدار شي چې دا ما سره چا وکړه دا خوشحالی را باندې چاره اوستا فزله الله ته متوجی شي الله ته زله متوجی شي. دوین سخت او تکلیفونه په الله راولي چې په دې تکلیفونو باندې را بیدار شي. دې تمن غوايو ابتلاء بالنعم والنقم ابتلاء بالنعم والنقم امتحان چې کومره خوشاله او د سختو او د تکلیفونو چې د فطرت رابیدار شي راوي شي او الله رب العزت نه متوجی شي. دا ټولو دعوت بالحکمت دعوت بالموعظة الحسنة موعظة حسنة سر دعوت انسان جی کمدنو مفاد پرست او دارنگی پخپل عزت او پخپل بدن ماین دے پخپل عزت او پخپل بدن ماین دے تو چکالا دت دے کمدنو فائدہ کارشی بزدسیس کی ردے آغا منی اور آوائی دی او جب کم سیس کی ہوتا نقصار کارشی وزار دینا بچ گئی ردد دا زرد نرماؤل دا پارا دا مسئلی فوائد اخنا دا مسئلی فوائد او ترغیب ولور کا چه او مانا دوین دا نمانلو نقصانات او خوایا چه سوک نمانی نو نقصان بیسوی او تا او خوایا نقصان و تا او خوایا مازل کر کئی نقصان و تا او خوایا اووی اروا چ پرتوک دیوزی شرمېږي او چې کوم خلکو عمراله نو هغه منظم کا یوي کا یوي کا او چې کوم نمدي ورسره هغه لا په غلطو خبرو چې مخالفت کوي په غلطو خبرو کارونو ولا زور نه ورکا وی زورا زورا ناولا ورکا. قرآن کریم چه فائدی خی چه فائدی قرآن کریم خی نو دیتا منگا بشارت وایو بشارت خبر سار تاوی آغا خبر چه سڑے خوشا لکی او سړی بشره بدل شي د مخ بشره بدل شي الخبر الصار خوشالهون کې خبر قضا خوشالي کله د دنیا وی او کله د آخرت وی. نو موږ وایو د آیات کې بشارت د دنیا وی هغه سورۃ النور آیت نمبر 55 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الله وي استخلاف بدل دركم خلافت بدل دركم ناس نورم قرآن الكريم كي اقاما يتق الله يجعل له مخرجا تنشنون امانی ختم کرو ترغیب ورکی فدا بشارت دنیا بیار کله بشارت اخرویه وی دا قبر او دا آخرت دا پا آخرت کی حساب دی دکا قبر اولانه منزل لده منزلونو دا آخرت نا دا پا آخرت کی حساب دی دا دی عذابون دا دنیا عذاب نده دا دی ثوابون دا دنیا ثواب نده دا دی حیاتون دا دنیا حیات نده دا زال لخبره دا آخرت دی نبی علیہ الصلات والسلام فاطمی بی بی تو ویل وکی و تا خبر اکرا آبا جڑا شوا بیا تا خبر اکرا نو خوشحال شوا نبی علیہ السلام و تو وی وی اللہ مال اختیار راکو چی دنیا کی پاتے کی گی وکا آخرت تا دی نو اگر باندہ نبی علیہ السلام جان غائب کو چی باندہ اللہ اختیار ورکو نو نبی علیہ السلام وی چی اگر باندہ چی کمدنو آخرت ورکو آخرت ورکو نو قبر نا آخرت نا دی نو داگی عذاب و ثواب کم قرآن ذکر کری قرآن کریم ذکر کری نو خوشحالی دا قبر اغا ذکر کئی اکال لذینا تتوفاهم الملائکت طیبین یا سورة حامیم سجدہ کی ہوئی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ دا برزخ خوشحالی دا قبر او دا آخرت جنتونا اغام ذکر کئی بشارت اخروی بشارت وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اشتقنا قرآن مجید وَرْسَرَ تَرْغِيبُ مُوَرْكَئِ دَا تَرْغِيبُ وَمَنِ الْوَعَدِي لَكَ اللَّهُ أَنَّا عَلَى الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ خدا چې کمندنو ترغیبات ورکی په دې سره زړه نرم شي نو خبره ومني نو فواید بیان کړل د دنیا او د آخرت کله نقصانات بیان کی د دنیا او د آخرت نقصانات دنیا کې و تباہ شي کدا بیا ل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فاخذهم الله بذنوبهم پیر د دنیا بیان کی سایو زم الجم و یولون الدبر دنیا یاره سایو زم الجم و یولون الدبر کله د اخرت یاره بیان کی د قبر او د قیامت قبر کی الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء دارنگي ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق فالقيام قبر عذاب داغي تذكروا كي چه دریوالا جیانا بری تبایی دنیا و قبر و آخرت تبا و برباد بشی او آخرت کیم ذکر کی فاتقو النار اللتی وقودو الناس والحجارہ اعدت للکافرین اعدت للکافرین دوزخ تذکرو کی او ترغیبات موئی چو بنائی کنی بیزا تبشی او چکل ادائی یو نالائی کا حرکتو کی تا توحید خلاف دا مسئلے خلاف یا کار غلطو کی دیل پاگی بانے زورن اور کی آگی زمان زجر وائیو زجر وطوائیو معویزہ کی داؤنی چلاستا کم مدود کی دی ندی یو کار داگی دا پارا امور منتظمہ ذکر گئی یا امور مصلحہ بھی اغل ربط تی لتثبت تی او دویم امور منتظمہ دی دا دی کم دنو دی یو قول دا پارا چلا منون کی یوی متفق و متحیدی متفق و متحیدی دا دی کم دنو دعوتو بالموعظت الحسن درے مزار دفاع دعوت او دفع شبه وجادلهم باللتی آسن وجادلهم باللتی آسن مقابلو کدی سرا فاغ طریقہ چھا طریقہ خیستا منگو ویل چه دا دی کم دنو دعوت نده خدا دا دعوت دفاع دا مطلب دا دعوت ورکو دستا دا دعوت خلاف خبر دا آغا پزڑ کی شک دے شبہ دا آل ریکوال وارد یا پتا بد گمان دے نو آغا ریکوال وارد دیتا مجادله ہوئی او مناظره ہوئی دفر شبهات ہو بیا با توحید شبهات تی پا قرآن شبهات تی پا پیغمبر شبهات تی دا آخرت بارکی شبهات تی پا جهاد شبهات تی پا انفاق شبهات تی نا آغا دفع کول آغا دفع کول پا دائی بانی شبهات تی نو آغا دی کمدنو دفع کول او لری کول دفع کول او لری کول دیده بارک قرآن کریم وی بِلَّذِي آسَن مَسَلَبَمْ اَحْسَنِ او طریقَبَمْ اَحْسَنِ باس کئی نو مَسَلَبَمْ اَحْسَنِ دا اسلام مسئلہ دا چستا مشران کافیر دی که زباغ کافیر دی لگا با دی مسئلہ با تباس کئی او مسئلہ دا چه مڑی مڑی دی او کنا مڑی جواندی دی نو مڑی مڑوم دی او مڑی سوم دی جواندی دنیا را تلی دی نو مڑی دی زکارو جواندی سوک نخواقی ظلم عظیم دی او جواندی دی انتا اللہ رب العزت والا ثوابون امور کئی کنے کانی عذابون امور کئی گٹو لسوک چه کمدنو دا غور کئی عذابون او ثوابون امور کئی بس پاک عجیان کی جواندی دی کانا ردائی پندہ داس خبری شروع کی چه بس نا عوام بھی پوئی کی نا پاگی کی اس فائدہ بھی فائدہ بھی کی نوی نو مسالہ با ام احسن ہے او طریقہ با ام احسن ہے کانزل بنوی بعد رد بنوی یو با لفی غرون بنوی مقصود با اظہار حقی مقصود با اظہار حقی شبات دو دو وجه نا حق پر شوه ده خلا شبات ختم شی و حق کار شی امام وریفر امام اللہ زوی یو دلی کتابون ترال حماد دی امام سیزی ہو دو قبل استاز کنومی و لنومی خیو دی امام سیب استازم حماد ہو او زوی لیم حماد نومی خیو ناغو کتابونه تړل امام سے بوتوی څه کوي هغه ته پلان کیږي چې مناظره دا هغه پسې زما مناظره لا پته کینه په خو کې مناظره نه کینه هغه ته په خپل هو بکل بصری روان وي کله به عراق روان وي مناظره به وکولي او اوس موږ نه پریدي هغه ته زما او ستاسو وخت باندې نو پلان دی وی زمنګ او تاسو بدلو وی موږ په مناظره کولا چې موږ ته حق کار شو پس موږ خبر او مرلا او تاسو صرف توړولو د پرولو لپاره کوی تاسو حق نه معلوموي کینا پارا اے پریدو خودو صرف میچو ندی میچو ندی با پلانچی دے که میچ دے اپلانچی دے که میچ دے میچو ندی میچو دا کوا بس او دار دین خدمت دے چھ دے صورت کم دنو دا دین برنامی اپڑا دو رئیس چی ندا کرے دوم رئیس چی ندا کرے آکا پیران من بوری خان دی دا دې لا سکی دا دې سکی دا او هغه وطناست دي ټول میډیا ته یو خيار عالم هغه وی یو عالم کتاب لیکلو وای ما ته پېښ کو هما ته وی چې دا کتاب ما لیکلې او د مسلمانانو په قیادت کې په مذهبي قیادت کې کاغاب د جهاد په سب کې دي کړه دعوت او تبلیغ په سب کې دي کړه مدرسو په سب کې دي کړه سیاست په سب کې دي د په دي قیادت کې څه نقصانات دي ما دا نقصانات کار کړی کتاب می لیکل دي په ما چې کتابو لیکو ما ولیدو په دې مهنت ته درام شو چې د یو نقصان بالکل په ثبوت سره لیکل دي چه دا واقعی نقصان دے ثبوتی علم پیش کرده دے گوائم پیش کرده دے و ایمار تاوی چه تا دا کتاب ما تا صلح ہے و ایمار تاوی چه تا سر مشورا کم چه چاپی کم کنا و ایمار تاوی منل ساکار دے بکا زمان منی نمی چاپ کن پیاغه ما ته وی چې په دې خو باندې ځان کړول دي وای چې څه ستاره مهنت وګورم خو واقعي چې ځان نه کړول دي خدا مې چاپه پیاغه وی چې ولي بیمار دې چې دا کتاب باغیارو ګوري او زموږ په قیادت نقصانونه به معلوم شي نو ما کومه خپل پرڅوک دې ځان په خپل مو باسه او دا به انګريزيانو ګوري ځوان به ګوري او زموږ ورتوب به وځي همار دین چې یو مشوره درته بل مهنت وکړه پیغمبري چې څو همای چې قیادت د څه او صاحب په کار دی دا په کلی طریقو لیکه دا چاپ کړ بس قائدین دیو ګوري ځاله نو خو او صاحب لیکه په قران او سنت نه راغون کا واغه پېښ خان کو ته یو خایا پته چې یو بل لپاره وګباسه په میډیا باندې او په یو بل کلیپونه کوي ما ته خو یو بل تداوی چې ته دای او څه دای ما خو زمونږ نه دا کلیپ چلار او بارنه خلک ګوري بارنه خلک هغه دواړو ته یو مسلمان وي ایدانوي چې دا یو دار او دا بل دار دا یو دار او دا بل دار موږ خپل ځان په خپل دې ته کو یو نقصان دی او مسئله دا په مسئله بیانو که بس خو جانب کل جانب پا دلائل و مدلل جانب کل انداز تر بیان کسو که منی او با منی گینی نو دا اللہ پا کار که گوتی پا باها چه نبنی جو زرزل دی نبنی امام نی قیم لکلی دی وی منگ دا پریشانه پا دی وجه جوڑی دی چه منگ دا اللہ پا کار که گوتی وو وی منگ دا اللہ وی چه این علیک الا البلا پتا رسول لی منگ وی چه رسول سا دی با زمان منی اوم خیرات نسا دی با زمان منی اوم وی اکا شه منگ دا پریشانه جوڑی دی تا خپل موقف پا کلی انداز پا قرآن و سنت پا انداز کلی طریقی سرا پا منفی انداز نا پا بد اخلاقی پا انداز نا مدلل انداز ترا پیش کا کچاو مانا دیرہ کدا کچاو نا مانا دوزخ بلا غٹتے واللہ که بچا تنگشی زینی مانا خوزگار دی خوستا پا کستا کی دی کمی نی ستا لحجہ دی نرموی ستا لحجہ دی خیر قواہیوی ستا انداز دی نبوی انداز وی چستا را طرف نسا کمی نی کنزلو تا ساجت تے بدورا تا ساجت تے قران وی بلتی هی احسن رد شبهات کوي په کلی اندازو په کلی اندازو په طریقه او احسان او مصالح احسان مصالح او احسان وجادلهم بالذي احسن او بیانو کا مقابلو کر دی سرا باغ طریقہ چھغ طریقہ خیستا دا دا قرآن کریم دعوت ورکو دعوت قرآن کریم ورکو چھ قرآن کریم بیانو کو چھ قرآن کریم پلا مسئلہ سنگ بیانے اس ثابت اول دداوی وضاحت دداوی رسول دداوی بدل دداوی دا ټول سیزونا یو بل سره مربوط دي آیاتونو ته ګورا په دې کې مخامخ راځو ان شاء الله راځي خامخا به د دې خبرونه یو یي مسلې سره وتړل شي داوی سره به بالکل صورت مربوط رواني تړلې رواني کله به موعظه حسنه وي په آیات کې موعظه حسنه وي کله به مجادله وي دفاع دعوت په دغه شبهات وي پیدزم خبران چه قرآن کریم کل بیان اوکو نو ده بیان اثر بسوی فائده ده بیان او اثر ده بیان بسوی تا بیان اوکا ستا بیان با بی اثر نه پاتی کی او بی فائده با نه پاتی کی زکار چستا مخاطب ستا مخاطب آغا دو قسم زلو ندی یو قسم زلو آغوی چپاغی کی طلب دا حقوی دویم قسم آغا دی چپاغی کی شکوی مخالفت دا حقوی مخالفت دا حقوی ستا دا دعوت مثال دا باران دی دا باران مخی تا دو قسم از مکوی یو زرخیزا مٹ از مکوی مزیدارا دوی ما شڑوی خورنا کوی شڑوی خورنا کوی چه بارا نیشی تو چاکی گلو نرازر بنشی او چاکی ازدی رازر بنشی اگر سورة الاعراف آیت نمبر 58 85 کی ہوئی وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا زرخیز از مکہ کی زرغنی راوزی مزی دارے آج کم بیکار دا آئی کے از غی ترخین دوانی مڑاغنی دارا درون چی باران کی از لطافت تباش خلاف نیست در باغ لال رویت در شور بوم خاص باران کی از لطافت تباش خلاف نیست در باغ لال رویت در شور بوم خاص باران ده مزاج ندا خالی ندا چه گلونو کی باغونو کی گلون را درگون شی باغونو کی گلون را درگون شی او پا خراب از مکا خورناکا کی آغی